Twee uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern stapt op. Ze stelt zich niet herkiesbaar en legt volgende maand al haar functie neer. De sociaaldemocraat zegt na ruim 5 jaar niet genoeg energie te hebben voor een volgende ronde als leider van het land. De komende dagen stemmen leden van haar partij over de opvolging. In oktober zijn er verkiezingen. Toen ze aantrad in 2017 was Ardern de jongste vrouwelijke premier ter wereld. Militairen van de VN hebben in Congo 2 massagraven ontdekt. De graven werden gevonden in het noordoosten van het land. Volgens de VN hebben rebellen van de gewapende groep CODECO afgelopen weekend aanvallen op burgers gepleegd. In de graven liggen de lichamen van 49 mensen, onder wie 6 kinderen. CODECO-milities kondigden afgelopen zomer aan een einde te willen maken aan het geweld, maar de laatste tijd worden er weer meer aanvallen gemeld. Wetten en regels van de overheid zijn nog altijd moeilijk uit te voeren, staat in een rapport dat is aangeboden aan Kamervoorzitter Bergkamp. Het rapport is opgesteld door uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst, het UWV en de IND. Mensen die afhankelijk zijn van de overheid lopen daardoor steeds vaker vast en krijgen niet de hulp die ze nodig hebben, staat in het rapport. 10 Chinese snookerplayers zijn aangeklaagd voor matchfixing. Ze zouden afspraken hebben gemaakt over uitslagen van wedstrijden, spelers hebben benaderd om daaraan mee te doen of hebben gewed op wedstrijden. Het is het grootste corruptieonderzoek ooit in de snookersport, die dankzij een Chinese topspeler de laatste jaren populair is geworden in China. Het onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijke commissie die waarschijnlijk voor het WK in april uitspraak zal doen. Het weer nog. Vannacht buien op veel plaatsen. In het zuidoosten kan er ook wat sneeuw vallen. Morgen is het wisselend bewolkt met landinwaarts winterse neerslag. Het wordt dan een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. We gaan het hebben over het betere knip- en plakwerk. De nacht van NTR. Met Maartje Braam. De gemiddelde tomatenplant produceert ongeveer 10 kilo tomaten. Maar wat zouden wij consumenten ervan vinden als we de genen van zo'n tomatenplant zo modificeren dat een tomatenplant voortaan 30 kilo produceert? We zijn hier al langere tijd mee bezig. En als je goed in de supermarkt rondkijkt, zie je dat groenten al lang gemanipuleerd worden, vertelt dokter Michel Haring in de Universiteit van Nederland. Deze tomaat, een vleestomaat, dit een wilde tomaat, die verschillen duidelijk van elkaar. De manipulatie van gewassen, van datgene wat wij eten, onze cultuurgewassen, is dus al begonnen op het moment dat wij dachten van, hé, dat is een interessant gewas. Laat ik daar eens wat van maken. Die gedachte was er natuurlijk niet. Maar men is begonnen met het domesticeren van wilde planten duizenden jaren geleden. En dat is een ontzettend interessant vakgebied, omdat wij daar vaak helemaal niets van weten. Is genetische manipulatie een goed idee? Er is veel kritiek op. Het zou onder meer voor God spelen zijn en de natuur lui maken. Daarom heeft de Europese Unie er strenge regels voor. Microbioloog Nico Klaassen zei vorig jaar in dit programma het volgende hierover. Nou, ik denk dat die regels wel geleidelijk vooruit moeten worden. Willen we een aantal problemen oplossen en willen we meer kansen creëren voor bijvoorbeeld voedselproductie, ook voor medische toepassingen, maar daar hebben we het nu niet over. En dat geldt voor alle nieuwe voedingsmiddelen. En ik denk dat bacteriën daar niet anders behandeld moeten worden dan als we een nieuwe plant ergens ontdekken. Denk ik, nou, die is misschien wel lekker of goed. Dan moet die tegenwoordig ook een hele waslijst aan dingen voldoen. En ik hoop dat dat voor genetisch gemodificeerde bacteriën of genetisch gemodificeerde organismen in zijn totaliteit, dat dat eigenlijk als een normaler procedé wordt gezien. Dat er naar de risico's wordt gekeken voor de mens, voor de natuur. En als die er niet zijn of als die ontzettend laag zijn, en zeker samen met de voordelen, dat er dan gewoon goedkeuring voor komt. Dat over de regels, maar belangrijker is misschien wel de vraag: zou jij als consument een genetisch gemodificeerde plant willen eten? Oftewel, hoe staan wij als consumenten tegenover de nieuwste voedseltechnologieën? Ik ga erover praten met Paul Nales. Hij is sociaal psycholoog en heeft een master in strategisch management. Op de Wageningen Universiteit doet hij onderzoek naar de vraag hoe consumenten reageren op de meest veredelde voedseltechnieken. Welkom, Paul. Dankjewel, Maatje. Als jij de supermarkt inloopt, waar let jij dan op? Bij de producten die je koopt? Nou ja, voor mij is het eigenlijk, ik ben sowieso wel een bijzonder geval daarin, want ik heb voedselallergieën. Dus ik ben allergisch voor noten, voor pinda's, voor sesamzaad. Ja, simpel gezegd, de meeste noten, pinda's en zaden en pitten. Dus ja, voor mij, ik let natuurlijk heel erg op mijn voedselallergieën. Want ja, als ik dat niet doe, dan kan het behoorlijk misgaan. Oké, dus je let vooral op wat voor sporen al deze producten kunnen bevatten. Juist, en ja, je zal je verbazen hoeveel producten het eigenlijk niet bevat, maar toch geproduceerd wordt in dit soort, in een fabriek waar ook noten, pinda's, et cetera, wordt gemaakt. En ben je als consument in de supermarkt ook geïnteresseerd in hoe voedsel tot stand is gekomen? Nee, dat ik zelf niet. Als consument is het natuurlijk heel breed, maar de meeste consumenten, ja, die gaan niet bij elk product wat ze kopen stilstaan of ze elk product wat er precies in zit of er alle E-nummers in zitten. Want ja, dat kost hartstikke veel tijd en hartstikke veel energie. En eigenlijk spendeer je die energie natuurlijk liever aan andere dingen. Dus de meeste consumenten die door de supermarkt lopen, die gaan vooral af op eigenlijk wat automatische patronen, gewoontes. En die gaan niet overal alle ingrediënten precies bekijken. Niet alle lijstjes af op de achterkant van de verpakking. Nee, nee. Verbouw je wel eens je eigen groenten? Nee, ik zelf niet. Ja. Je hebt geen tuin? Nee, ik heb geen tuin. Ik heb een balkon, maar geen tuin. Ik was aan het bladeren in mijn kookboek gisteren. En toen, dit kookboek is zo georganiseerd dat het op kleuren is gerangschikt, de groentes. Het heet Een ode aan groenten. En toen las ik over de wortel het volgende. Als je ooit hebt geprobeerd je eigen wortels te telen, dan ben je vast tot de teleurstellende conclusie gekomen dat het nog helemaal niet zo makkelijk is om een lange, rechte en vooral oranje wortel te kweken. Dat komt omdat wortels van oorsprong helemaal niet oranje zijn. Ze waren waarschijnlijk paars, wit of zelfs geel. Pas in de 16e eeuw begonnen de Nederlanders met het telen van oranje wortels als steunbetuiging aan de Oranje-Nassau-familie, later de koninklijke familie. Oranje wortels zijn op de dag van vandaag de populairste groente ter wereld op de aardappels na. Het interessante is dat wij natuurlijk de wortel bijna alleen maar als oranje kennen. Ja. Zou je hier dan spreken van manipulatie? Het ligt eraan wat je verstaat onder manipulatie natuurlijk. Kijk, het is eigenlijk zo met het veredelen van groenten zoals de wortel. Wat er gebeurt is, het is eigenlijk net als een soort van kinderen krijgen. De zaden van de mannelijke deel van de plant, die worden eigenlijk, of die komen terecht bij de vrouwelijke plant. En daardoor ontstaat een nieuw zaadje wat zichzelf ontwikkelt, zou ik maar zeggen. Dus wat er dan gebeurt is dat een aantal genen van het mannelijke deel gemengd wordt met het vrouwelijke deel. Waardoor er dus een nieuwe wortel ontstaat die eigenlijk van beide iets heeft. Dus in hoeverre dat manipulatie is, dat is het natuurlijke proces. Waar jij naartoe wilt gaan met de technieken, denk ik, zoals genetische modificatie. Wat je daar doet, is het zelf eigenlijk manipuleren. Ja, dus eigenlijk bij deze wortel is het dus waarschijnlijk zo, er is een witte met een rode samengegaan. Dan krijg je oranje? Nee, wit met geel. Nee, ja, simpel gezegd, inderdaad. Het is een samensmelting van eigenlijk twee verschillende wortels. Van het mannelijke deel van de wortel en het vrouwelijke deel van de wortel. Waardoor een zaadje ontstaat. En dat is eigenlijk een nieuwe wortel die van beide eigenschappen wat heeft. Of van beide kanten. Ja, en dat zou je kunnen zeggen, dat is een natuurlijk proces. Ja. Oké, nog één verhaaltje dan. In de jaren 80 wordt de Nederlandse tomaat op de Duitse tv de Wasserbombe genoemd. En daardoor willen de Duitsers de tomaat van de Nederlanders niet meer kopen. Dus de export daalt heel erg, de productie stort in. En koopmannen, als wij in Nederland zijn, besluiten we om aan de slag te gaan met meer diversiteit in smaak, kleur en vorm. En daarom zien we nu zoveel genetische variaties van de tomaat in de supermarkt. Is dat dan ook natuurlijk? Ja, ik ben niet eigenlijk de persoon die bepaalt wat natuurlijk is, omdat er bepaalde echte plantenveredelaars, die hebben daar een hele kritische blik op in vergelijking met de burgers of de consumenten. Simpel gezegd, als je kijkt naar de mens, hoe ze baby's krijgen, dan is het een deel van de genen van de man wordt uitgewisseld met een deel van de genen van de vrouw. En daaruit ontstaat iets nieuws, wat nieuwe genen heeft. In hoeverre dat manipulatie is. Die vraag laten we in het midden. Ja, die kunnen we het beste in het midden laten. In dat geval zouden wij allemaal hier gemanipuleerd zijn als kinderen van onze ouders. Ja, precies. Oké, dan gaan we gewoon door naar jouw onderzoek. Want jij doet dus onderzoek naar hoe consumenten reageren op veredelde voedseltechnologieën. Dus je bent niet zozeer in de voedseltechnologieën zelf, maar hoe de consument erop reageert. Of welke ideeën de consument erbij heeft. Ja, ik kijk heel erg naar wat de mening is van een consument omtrent de nieuwe voedseltechnologie. En dan met name inderdaad de veredelingstechnieken zoals genetische modificatie. Ja, laten we luisteren naar wat genetische modificatie nou eigenlijk is. We hebben een clip daarvan van Cliphanger. Alles wat leeft bestaat uit cellen. Dus wij ook. In de kern van onze cellen zit het DNA. En dat DNA is weer opgebouwd uit zo'n 30.000 verschillende genen. Elk gen geeft informatie over een bepaalde erfelijke eigenschap. Bijvoorbeeld dat je blauwe ogen hebt, rood haar of een grote teen. Dat zit allemaal in je DNA. Dus daar doe je niks aan. Tenzij je gaat hobbyen met die genen. Genetische manipulatie. Bijvoorbeeld als je aardappels teelt. Heb je eindelijk een veld met lekkere, grote frietaardappels, krijg je te maken met de aardappelziekte. En weg zijn je piepers. Piep. Maar ergens in Zuid-Amerika groeit er een piepertje dat wel bestand is tegen die aardappelziekte. Dan duik je het laboratorium in en je gaat op zoek naar het gen dat daarvoor verantwoordelijk is. Dat gen plak je in het DNA van je eigen aardappel. Et voilà. Een heerlijke frietpieper die nooit ziek wordt. Aardappeltje eitje. Dat is dus de techniek waar jij geïnteresseerd in bent. Of in elk geval hoe consumenten daarop reageren. Wat kun je daar tot dusver over zeggen? Nou, wat ik voornamelijk zie is, dat sluit dan ook weer aan op hoe consumenten zijn in de supermarkt. Van, het is best moeilijk voor consumenten om daar een oordeel over te geven, omdat het simpelweg nieuwe technieken zijn die ze eigenlijk nog nooit gezien hebben. En ja, je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met als je bij wijze van spreken een iPhone pakt en je maakt hem open en je vraagt aan mij van wat zit hier aan de binnenkant van de iPhone en hoe werkt dat? Ja, dan zou ik dat ook niet weten, omdat ik niet genoeg technische kennis heb over de binnenkant van de iPhone. En dat is eigenlijk ook het geval met de voedseltechnologieën zoals genetische modificatie of nieuwe voedseltechnologieën zoals gene editing. Wat je dan vaak ziet is dat mensen eigenlijk reageren op antwoorden of tot een mening komen op basis van vuistregels en heuristieken. En wat je daar heel erg ziet is dat men een heuristiek gebruikt zoals een natuurlijkheid. En dan komen ze tot de conclusie dat je eigenlijk zegt van de traditionele manier van voedseltechnologie of veredeling is bijvoorbeeld de conventionele of de klassieke veredeling. Als je die dan vergelijkt met genetische modificatie, dan zie je van genetische modificatie is dan minder natuurlijk, omdat er eigenlijk wordt ingegrepen op het natuurlijke proces. En vandaar dat je ziet dat consumenten er wat negatiever tegenover staan dan de traditionele technieken. Dus natuurlijkheid is eigenlijk veruit wel de grootste factor hoe mensen daarop reageren. Ja, en je zegt, dan maken ze gebruik van heuristieken en basisregels. Ja. En wat zijn die basisregels dan? Nou, een basisregel is bijvoorbeeld natuurlijk eten is goed. Dit is minder natuurlijk. Dus dan ben ik er automatisch minder positief over. Dat is eigenlijk een vuistregel. Ja, dus dat is eigenlijk een soort overhaaste conclusie die mensen maken. Ja, misschien wel. Ik weet niet of je het per se overhaast moet noemen, omdat kijk, in hoeverre is het relevant om daar uren over na te gaan denken als consument? Je hebt je werk, je hebt je leven. Je kan niet overal uren over na gaan denken, want dan word je in principe, dat kost zoveel capaciteit en zoveel energie. Dan word je bij wijze van spreken helemaal gek. Als ik bij wijze van spreken zou gaan nadenken over elke stap die ik moet zetten, ja, dan kan ik niet aan. Dus op zich is het helemaal niet erg om die heuristieken en vuistregels te hebben, omdat je dan heel snel beslissingen kunt maken zonder er te veel energie aan te spenderen. Nee, voor de consument is het eigenlijk heel handig. En dat uren nadenken, dat laten we dan aan jou over. Want jij denkt er dan vervolgens 4 jaar lang over na, hoe dat nou precies allemaal zit. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar we gaan eerst muziek luisteren. Je hebt Latin meegenomen. Ja. Rijk Maluma, amigos, con derechos. Zeg je ja, dat goed? Ja, con derechos. Dat zeg je goed. En waarom dit nummer? Ik ben gewoon Nederlands, maar ik heb op een of andere manier een liefde voor Latin music. Ik hou gewoon van het ritme. En dat is al, ja, eigenlijk sinds ik denk een jaar of 15 was, is dat begonnen al met reggaeton. Dat vond ik geweldige muziek. En waarom dan dit nummer? Ik hou ook heel erg van reizen en ik vind het leuk om dingen van de wereld te zien. En dit nummer was toevallig toen ik naar Zuid-Amerika ging op reis, was dit het nummer daar. Dus vandaar dit nummer. Baby. Wakker voor de wetenschap. De nacht van NTR. In de studio zit Paul Nales. Als sociaalpsycholoog doet hij onderzoek naar de reactie van consumenten op de nieuwste voedseltechnologieën. En een van die technologieën is CRISPR-Cas. En dat is een vorm van genetische manipulatie die zo'n 10,5 jaar geleden ontdekt is. En onderzoekers kunnen met CRISPR-Cas op een efficiënte en nauwkeurige wijze erfelijk materiaal aanpassen. Paul, nu zei je al voor de muziek dat de meeste consumenten eigenlijk helemaal geen idee hebben hoe deze techniek precies werkt. En dat je ondanks dat toch geïnteresseerd bent in hoe zij dan hun meningen erover vormen. Hoe zit dat eigenlijk? Ja, nou, dat is een goede vraag. Dat komt omdat als je kijkt, ik kijk nu naar de wat nieuwere technologieën, zoals inderdaad bijvoorbeeld CRISPR-Cas. Maar dat komt omdat een flink aantal jaar geleden, eigenlijk toen genetische modificatie werd geïntroduceerd, er vanuit de maatschappij erg veel weerstand kwam tegen het gebruik van deze technologie. Dus vandaar dat we eigenlijk kijken naar hoe, ja, die technieken hebben zich natuurlijk ontwikkeld over in de loop der jaren. Kijken we hoe ze die nieuwe technieken vinden, zodat, om er maar voor te zijn dat er niet weer een grote weerstand eigenlijk tegen die technieken komt. Vandaar dat het belangrijk is om te kijken hoe de consument naar die nieuwe technieken kijkt, dat je niet weer hetzelfde geval krijgt als destijds. En we kijken naar die technieken omdat die technieken handig kunnen zijn voor het produceren van gewassen. En dat heeft er met name mee te maken dat als je kijkt naar de globale welvaart en de globale populatie, dat die dus heel erg is toegenomen. En doordat er veel meer mensen op de wereld zijn en doordat de welvaart globaal gezien ook nog is toegenomen, krijg je eigenlijk, hebben wetenschappers onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat je globaal gezien in de tijd van 2050 dat er een globaal voedseltekort zou kunnen ontstaan. Dan zouden wij daar in Europa niet direct last van hebben, maar ergens in de wereld ontstaat dus dan een voedseltekort. En dus wil men kijken van hoe kunnen we nou eigenlijk meer produceren zonder ook het milieu extra te belasten. En vandaar dat ze kijken naar die nieuwe technieken. Ja, dus die technieken kunnen uiteindelijk helpen bij voedseltekorten. Ja. En als dat dan zo is, want dat is, laat zeggen, is een wereldprobleem, voedseltekort. Mm-hmm. Is het dan nog steeds relevant hoe de consument er tegenover staat? Is het niet op een gegeven moment zo van, ja, we hebben geen keuze, dus of jullie het nou mee eens zijn of niet? Ja, dat is de vraag. De vraag is of dit de enige oplossing is, of dat er ook andere alternatieven zijn natuurlijk. Want ze zijn niet alleen bezig met deze veredelingstechnieken. Maar het is wel een mogelijkheid. Dus vandaar. En even voor duidelijkheid, nu op dit moment wordt er nog helemaal niet geen groente verbouwd die via CRISPR-Cas zijn gemodificeerd, toch? Ja, in de, als je kijkt naar de supermarkt, als het dan gaat over de biologische producten, zoals inderdaad groente dan, daar zitten geen genetisch gemodificeerde tussen. Nee, maar in de tussentijd vraag jij je dus af hoe de consument daarop zou reageren. Dus mocht dat dus wel zo zijn, hoe doe je dat eigenlijk? Hoe ik kijk hoe consumenten daar op reageren? Ja, hoe doe je onderzoek? Ja. Nou, in principe is dat eigenlijk een soort patroon binnen het onderzoek doen in de psychologie. En dat is eigenlijk, je begint met observatie. En dat is dus eigenlijk van, nou, we gaan gewoon observeren hoe consumenten naar die technieken kijken. En natuurlijk heb je van tevoren al wel helemaal ingelezen in de literatuur. Dus welke onderzoeken zijn er al naar gedaan. En dus je hebt er natuurlijk al wel een bepaald beeld bij. Maar in principe kijk je van klopt dit beeld ongeveer wat ik heb? Dus mijn eerste onderzoek is een focusgroep, noemen ze dat. En dat is eigenlijk dat je met een beperkt aantal mensen, laten zeggen 8 per groep, eigenlijk met hun gaat discussiëren over van, nou, wat vinden jullie van deze voedseltechnieken? Dus dat is eigenlijk stap 1. De tweede stap is dan dat je dus eigenlijk, nou, je krijgt de data en je ziet hoe mensen erop reageren en bevestigt dat wat je dacht of niet. En dan ga je het eigenlijk uitbreiden. En dan ga je het naar een grotere schaal brengen en eigenlijk toepassen wat je denkt dat, de reden is, bij wijze van spreken. Dus mijn volgende studie is een survey. Dus dat is een hele grote vragenlijst eigenlijk over, door heel Europa heen eigenlijk. En daar ga je dan ook weer kijken van, nou, wat vinden mensen van die technieken en hoe komt dat nou? Want daar ben ik natuurlijk het meest in geïnteresseerd van, hoe komt zo'n mening van zo'n consument nou tot stand over zo'n techniek? En vervolgens, als je daar weer de data uit krijgt, dan kan je bijvoorbeeld experimenten gaan doen. En dat is in mijn geval zo. Dan gaan we experimenten doen om te kijken van, nou, we denken dat het deze en deze en deze factoren zijn. Wat als we dat nou aanpassen, zien we dan een verschil, waardoor je dus inderdaad kan zien of die factoren een rol spelen. Ja, en dan die vragenlijst die je nu dus door Europa gaat uitvliegen. Ja. Hoe vraag je dan naar de mening van consumenten over deze techniek? Want als je alleen maar vraagt, hey, wat vinden jullie van CRISPR-Cas? Dan hebben mensen nog steeds geen idee, denk ik, toch? Nee, dat is een hele goeie. Kijk, het is natuurlijk, waar ik naar kijk, is natuurlijk niet alleen van puur de mening, maar ik ben benieuwd, hoe komt die mening tot stand? Nou, daar heb je binnen de psychologie, heb je daar een hoop theorieën over. En ik kijk heel erg naar de cognitie en dan met name het aspect van associaties. Dus bij associaties moet je eigenlijk denken aan de eerste dingen die direct bij je in je opkomen. Dus bijvoorbeeld, nou, ik zit hier bij de radio. De eerste dingen die gelijk bij mij opkomen is NPO, is muziek, radio, microfoon, omdat die toevallig voor me staat. Nou, al die dingen samen, dat zijn dus eigenlijk allemaal associaties gerelateerd aan wat mijn concept is van radio. En ik ben dus heel erg benieuwd naar van, wat zijn die associaties die direct binnenkomen? In hoeverre zorgen die ervoor eigenlijk dat eigenlijk het eindoordeel al bepaald wordt? Oké, en hoe? Want wat is dan de wat is het woord, zeg maar, waarmee alles begint? Waarmee je associaties probeert op te roepen? Nou ja, bijvoorbeeld als je dus vraagt aan een consument of aan een deelnemer van, wat zijn de eerste 5 woorden die bij je opkomen wanneer je denkt aan genetische modificatie? Wat je dan vaak ziet, is dat het woord artificieel naar boven komt. En dat is natuurlijk een heel belangrijk woord als we kijken van, hè, als we zien naar de literatuur, dan zie je eigenlijk dat de meeste mensen negatiever zijn ten opzichte van dit soort technieken, omdat ze het minder natuurlijk vinden. Nou, als het eerste woord of het tweede woord wat direct bij jou naar boven komt, wanneer je aan zo'n techniek denkt, artificieel is, dan wordt het ineens wel heel erg logisch waarom dat natuurlijkheid zo belangrijk is. Omdat het komt direct naar boven en het is eigenlijk het tegenovergestelde van natuurlijk. Mm-hmm. Ja, en hoe komt het eigenlijk dat wij natuurlijk zo belangrijk vinden? Ja, dat denk ik dat deels cultureel is. En ik denk ook dat te maken heeft met eigenlijk al je voorgaande ervaringen. Dus wat je eigenlijk als kind al leert is dat groente eten is heel erg gezond. En wij leren dus eigenlijk onszelf aan van, hey, groente, dat is heel natuurlijk. En natuurlijk is heel gezond. Dus hoe natuurlijker, hoe beter. Want hoe natuurlijker, hoe gezonder. Alle ongezonde producten zijn in principe niet natuurlijk. Als je kijkt, chips, pizza, noem het maar op. Het zijn allemaal niet volledig natuurlijke producten. Terwijl alle groenten, al het fruit, dat wordt allemaal gezien als gezond. En dat zijn alle natuurlijke producten. Dus op zich is die combinatie is heel snel te maken als je dat al heel je leven eigenlijk leert. En je gaat door heel Europa om dit soort associaties op te halen. Verwacht je verschillen tussen bepaalde landen? Ja, nou ja, ik in alle eerlijkheid ga niet door heel Europa. Ik focus me eigenlijk op 3 delen van Europa. En die 3 delen zijn dan wel alle 3 vanuit een toch wel een andere cultuur. Dus ik kijk naar Nederland, dat is meer dan het West-Europese deel. Ik kijk naar Italië, dan heb je meer het Mediterrane gedeelte. En ik kijk naar Tsjechië, wat dan meer het Oost-Europees gedeelte is. En je ziet wel degelijk verschillen binnen die culturen. Niet zozeer hoe ze de techniek beoordelen, maar wel factoren die belangrijk zijn voor hun. Dus wat wel grappig was, als je bijvoorbeeld naar Italië kijkt, dan zie je dat consumenten heel erg zeggen van, joh, smaak is heel erg belangrijk. Terwijl in Nederland en in Tsjechië was dat eigenlijk helemaal niet zo heel, heel boeiend, zou ik zeggen. Smaak was natuurlijk wel belangrijk, maar in Italië was het echt smaak, smaak, smaak. En in Nederland was het, ja, smaak is wel belangrijk, maar er zijn ook wel andere dingen. En bijvoorbeeld in Oost-Europa zag je dat waar het vandaan komt weer ineens heel belangrijk was. Dus je ziet wel verschillen. Maar als het gaat om het eindoordeel, vallen die verschillen wel mee. Oké, maar de totstandkoming is dus een beetje anders. Ja, ja, klein beetje. En dat is dus ook waar jij het meest geïnteresseerd in bent? Ja, ja, precies. Kijk, ik probeer vooral te kijken van inderdaad, hoe komt zo'n mening tot stand? En welke rol spelen associaties daar dan in? We hadden het nu de hele tijd over, of niet de hele tijd, maar we hadden het over CRISPR-Cas. Dat was dan een van de technieken. Maar er is er nog eentje waar je onderzoek naar doet, toch? Ja, ik doe naar verschillende onderzoeken. In principe is CRISPR-Cas een van de gene editings. Maar ik kijk ook naar een andere, bijvoorbeeld synthetische biologie. Die gaat nog een stapje verder dan gene editing. Ik kijk ook naar genetische modificatie en dan met name cisgenese. Dat houdt eigenlijk in dat de genen die je dus gaat verwisselen van eigenlijk van een verwante plantensoort is. Dus pak een beetje een gen van een tomaat, die verwissel je met een gen van een andere tomaat. En ik kijk ook naar transgenese en dat is van een niet verwante, of eigenlijk moet ik zeggen seksueel verwante plantensoort. Dus pak een beetje een banaan, want die kan je niet kruisen met de tomaat. Dus dat je een gen van een banaan pakt en die stop je in een tomaat en dat is eigenlijk transgenese. Dus daar kijk ik ook naar. Oké, dit soort technieken zijn echt voor de kenners. Is er dan bij de consument nog verschil in hoe zij reageren op de verschillende technieken? Ja, absoluut, absoluut. Ja, je ziet heel erg dat er een duidelijk verschil is tussen bijvoorbeeld transgenese en cisgenese. En dat heeft ook weer eigenlijk met natuurlijkheid te maken. Want transgenese is dus een stapje verder dan cisgenese, omdat het van niet verwante plantensoort is. Dus wat men vaak ziet is dat cisgenese minder geaccepteerd wordt. Transgenese minder geaccepteerd wordt dan cisgenese. Omdat transgenese dus vanuit een banaan en tomaat bij wijze van spreken is. En die kruising is nog onnatuurlijker dan dat je zegt, ik pak een gen van een tomaat en ik stop hem in een andere tomaat. Waardoor je dus op cisgenese komt. Ja, terwijl als je uiteindelijk gewoon heel feitelijk kijkt naar wat er gebeurt, wordt gewoon uit een ene soort een gen gestopt in het andere. Of het ene organisme in het andere organisme. En dat is bij allebei de technieken zo. Maar toch reageren mensen er anders op. Ja. Dat is op zich interessant, toch? Ja, dat klopt. En dat is dus met name omdat de afstand eigenlijk groter is. Hè? Dus als je bij wijze van spreken nog verder zou gaan en je zou zeggen, ja, wat doe je als je het van een dier in een plant stopt, dat staat nog verder van elkaar weg. Dus dan zul je zien dat de reactie nog negatiever wordt, omdat het nog onnatuurlijker is. Dus hoe onnatuurlijker, hoe minder. Dat is wel de vuistregel. En zijn er nog andere vuistregels? Er zijn natuurlijk nog meer belangrijke factoren. Wat je bijvoorbeeld ook heel ziet, wat belangrijk is, is vertrouwen. Dus als de consument veel vertrouwen heeft in, laten we zeggen, de producenten in Europa. En dan zie je van, dan is het minder erg, want we vertrouwen het wel. Je ziet dat risico's en voordelen, dat die ook belangrijk zijn. En met name wordt dat ingrijpen dus gezien als een risico. Maar als je kijkt naar het aantal voordelen, dan is er vanuit de consument valt dat ook wel mee. Want de tomaat is nog steeds de tomaat die ze hadden. Dus de voordelen wegen wat minder zwaar. Dat zijn ook factoren van, als de voordelen meer omhoog kunnen gaan, dan zou de consument daar misschien ook anders op reageren. En dan een voordeel kan dan bijvoorbeeld zijn, als er een plant is die bijvoorbeeld net helemaal aan het begin, zei ik dat je de genen van een plant zo aanpast dat hij in plaats van 10 kilo ineens 30 kilo tomaten gaat produceren. Als dat voor de consument zou betekenen dat de tomaten goedkoper worden, dan zou het kunnen zijn dat de consument daar dan positiever op reageert. Ja, dat is dus prijs inderdaad. Maar nu zien we dan toevallig net dat prijs juist vrij weinig effect heeft. Maar wat een voordeel kan zijn, wat wel positief wordt ontvangen, is bijvoorbeeld gezondheidsvoordelen. Stel dat je een tomaat kan produceren die veel meer vitamine C, bij wijze van spreken, heeft. Dan heeft dat een direct voordeel voor de consument op wat betreft gezondheid. En dat is natuurlijk nog net dat punt waar het telkens op misgaat van natuurlijkheid is gezond. Dus minder natuurlijk is minder gezond voor mij. Maar als je dus die gezondheid bij wijze van spreken flink zou kunnen verhogen, dan zou dat een invloed kunnen hebben. Maar dat is ook niet zeker. Er zijn heel veel factoren. Ja, er zijn heel veel factoren. Maar de belangrijkste, die heb ik wel benoemd. Natuurlijkheid, die staat helemaal met kop en schouders bovenaan. Ja, en dat komt dus omdat als je snel reageert, of op heuristieken als vuistregels, of als je reageert op associaties, dan gaat het allemaal op snelheid. En dan ga je niet dusdanige energie erin stoppen om te denken, nou, wat zouden alle mogelijke voordelen en nadelen kunnen zijn? Nee, dan ga je dus gewoon met je wagentje door de supermarkt en gewoon zo snel mogelijk een pakje wat je nodig hebt en dan ga je naar huis. Het volgende muzieknummer. Leonie Torres met Soledad. Ja, nou ik dacht, omdat ik van Latin muziek hou, dacht ik, we gaan niet alleen maar reggaeton draaien. Dat is misschien ook niet leuk voor de luisteraars. Dus ik dacht, ik ga een andere stijl van Latin pakken en dat is salsa. En dit nummer komt van Leonie Torres, die komt uit Cuba. En daar ben ik ook geweest. Dat nummer heb ik, dan denk ik gelijk aan Cuba. Dus vandaar. Cansado de vivir contigo. Si lo prefieres, desde ahora puedo ser tu amigo. Pero no te quedes. Amo a una persona que al igual que yo también se siente sola. Salgo a caminar de noche por las avenidas. Pregunto a la gente, su cara no se me olvida. Y busco y no la encuentro. Sin saber qué es lo que hago, llego hacia la casa, estoy desesperado y lloro si no la encuentro. Sí, quiero verla otra vez. Y si la vuelvo a tropezar, puedo robarle un beso. También tengo un corazón que se enamora sin mandarlo, ¿sabes cómo es eso? Soledad, soledad, no hay un minuto que me separe de ti. Déjame este sentimiento, no vengas ahora que no es el momento. Déjame ya, que así no puedo seguir. Soledad, soledad, sé que eres mala consejera y que el amor nunca se espera si se trata de correr para ser feliz, déjame ya, que así no puedo vivir. Se enamora, se descontrola. Braam. De nacht van NTR. Voor iedereen die net intuned, in de studio zit Paul Nales. Hij is sociaal psycholoog en ik praat met hem over hoe consumenten reageren op de nieuwste voedseltechnologieën, waarmee het erfelijk materiaal van bijvoorbeeld planten eenvoudig kunnen worden aangepast. We hadden het er net over dat voor consumenten het belangrijk is dat producten die ze eten of kopen natuurlijk zijn. En het is natuurlijk de vraag of dan dit soort voedseltechnologieën natuurlijk zijn. Waar we het ook al heel even over hadden, is dat er in Europa een hele strenge wetgeving is rondom dit soort technologieën. Daardoor zul je dus niet zomaar een tomaat kopen die via dit soort geavanceerde voedseltechnologieën is gemanipuleerd. Paul, jij zei net dat je onderzoek doet in verschillende landen in Europa. Maar hoe zit het eigenlijk op andere continenten? Is daar de regelgeving even streng? Nee, de regelgeving is echt verschillend per continent. Nu zie je dat in Amerika dan kan je bij wijze van spreken ook gewoon genetisch gemodificeerde groenten in de supermarkt kopen. Daar zie je veel meer genetisch gemodificeerde producten überhaupt in de supermarkt. Dus dat is heel anders en dat heeft ook met de cultuur te maken. En volgens mij zie je in Azië, in China bijvoorbeeld, of in Brazilië en Zuid-Amerika, is het ook veel meer geaccepteerd eigenlijk. Wordt het veel meer ook gebruikt. Dus als je die vragenlijst die je nu aan Europeanen gaat geven, voor zou leggen aan Amerikanen of aan Aziaten, zouden er dan dezelfde reacties op dit soort technologieën komen? Er is wel onderzoek gedaan natuurlijk naar verschillende landen. En wat je wel ziet is dat over het algemeen Europeanen toch het meest negatief over deze technieken zijn vergeleken met bijvoorbeeld Amerikanen. Dat zie je wel. Maar het is niet zo dat Amerikanen over het algemeen dan wel heel positief zijn. Die vinden conventionele technieken nog steeds wel wat positiever. Maar dat verschil is minder dan als je bijvoorbeeld kijkt naar Europa. Dan zie je dat die verschillen groter zijn. Maar zou het dan niet ook kunnen? Want ik geloof in 2018 heeft het Europees Hof besloten van oké, dit soort technologieën, daar hebben we nu strenge wetgeving voor. Maar stel je voor, dat zou allemaal soepeler worden. Is het dan niet zo dat wij als consumenten daar automatisch ook vrijer over gaan nadenken? Die regels zijn natuurlijk ook wel gekomen deels vanwege de weerstand die het heeft opgeroepen. Dat aan de ene kant, het zou kunnen dat het wel meer gewoonte wordt. Dus dat we denken van nou, het zou wel goed zijn. En daarom is bijvoorbeeld vertrouwen, waar we het eerder over hadden, dat een belangrijke factor is. Dus we weten van nou, de Europese Unie die controleert dat heel goed. En die heeft alle veiligheid, het is superveilig. Dan zouden wij daar misschien ook makkelijker naar kijken. Maar de regels zijn, ja, als er geen weerstand was geweest, zouden de regels er dan überhaupt zo scherp zijn? Dat is natuurlijk wel de vraag. Dus het is een beetje kip en ei. Ja, wat is eerst? Nou ja, ik denk eerst de weerstand, dan de regels. Want als er geen weerstand zou zijn, dan zou ik ook niet weten waarom een hele strikte regulatie vanuit de Europese kant was geweest. Maar toch zijn er dan wel ambities om dit soort technologieën daadwerkelijk te gaan gebruiken, toch? Of niet? Ja, vanuit plantenwetenschappers absoluut natuurlijk. En het is natuurlijk ook zo dat die technieken van nu, zoals neem een CRISPR-Cas, dat is ook niet meer de genetische modificatie van pak een beetje 30 jaar geleden natuurlijk. Dus die technieken worden ook al steeds beter, worden steeds preciezer, waardoor er ook minder kans op risico's komen. Nu ben je een sociaal psycholoog en je hebt ook bij een bedrijf gewerkt dat gespecialiseerd is in gedragsverandering. Ja. Is het niet zo dat het ook uiteindelijk dat jij ook kunt nadenken over allemaal leuk en aardig hoe de consument erover denkt, maar ik ga nu gewoon nadenken over hoe haal ik de weerstand weg? Ja, dat zou ik wel kunnen doen, maar daar ben ik dan toch iets te academisch voor en toch wel ethiek, denk ik. Ik probeer me juist zo neutraal mogelijk in deze kwestie te houden. Het zou kunnen dat ik me bezig ga houden met hoe kan ik nou zorgen dat die attitude, dat die mening beter wordt. Maar dat doe ik niet. En dat is toch wel meer expres ook voor gekozen. En daarom kijk ik ook niet zozeer naar hoe ik gedrag kan veranderen, maar meer naar cognitie. Dus hoe komen mensen tot een mening? En een mening is weer een heel groot verschil met gedrag. Ja, precies. Maar is het niet zo dat als je op een gegeven moment... Want we hebben het net gehad over al die verschillende factoren die een rol spelen bij hoe de consument beslissingen maakt. Hoe meer we dat in kaart hebben, hoe gemakkelijker het ook wordt voor marketeers en gedragsveranderaars om dat ook bij te sturen of aan te passen, toch? Of niet? In principe wel. Maar als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de nieuwe technologie, die gene edit, waaronder CRISPR-Cas valt, dat gene editing heet. Als je dan kijkt, ik kijk naar associaties. En dan, ja, als je dan aan mensen gaat vragen, wat komt er naar boven bij gene editing? En wat komt er naar boven bij genetic modification? Is dat gewoon bijna identiek. Dus als ze überhaupt aan marketing willen doen, dan zou je misschien daar eerst eens naar moeten kijken. Maar, ja. Ja, want genetische modificatie, dat was er dus eerst. En gene editing is eigenlijk een nieuwere techniek, een geavanceerdere techniek. Ja. Maar die hebben ze dus gene editing genoemd, waardoor mensen dan nog steeds als allereerst aan artificieel zouden denken. Ja, vanuit consumentenkant wel. En daarom vind ik die associaties ook zo interessant. Maar ja, het is natuurlijk ook zo, als je kijkt van marketeers heb je natuurlijk ook... Bij zoveel dingen wat eigenlijk niet goed voor je is, bij wijze van spreken. Terwijl het eigenlijk ook niet wil zeggen dat deze dingen slecht voor je zijn. Misschien zelfs nog beter, dat weet ik niet. Dat zou misschien later in de toekomst zouden ze daarmee bezig kunnen gaan. Maar ik denk niet dat je dat tegenhoudt. Maar ik zou het in ieder geval niet zijn. Het is niet zo dat als jij dan hoort hoe mensen nadenken over gene editing of welke associaties ze daar dan bij hebben, dat jij dan denkt van, ik weet wel een betere term. Daar zou ik over na moeten denken. Kijk, dat is het wel met psychologie. Het is echt, het gaat om details en het gaat om analyse en observeren. En elke situatie is anders, elke context is anders. Dus als je echt gedrag wil veranderen, dan moet je heel specifiek naar situatie en onderwerp kijken. Het is niet dat er één middel voor alles is. Dus als ik de naam zou veranderen, dan zou ik daar eerst goed over na moeten gaan denken voordat ik dat überhaupt wil doen. Maar nogmaals, dat is niet aan mij. En je zit nu in je derde jaar van je PhD, dus je bent al even onderweg. Wat heeft je het meest verbaasd in je onderzoek? Ik moet eerlijk zeggen hoe het nu loopt. Kijk, ik ben nu bezig met mijn tweede studie. Je begint met een voorstel als een PhD en daar doe je bij wijze van spreken een half jaar over. Dan ga je naar je eerste studie, dan ga je naar de tweede. En ik zit nu eigenlijk bij mijn tweede studie. Waar ik me het meest over verbaasd, valt eigenlijk wel mee. Ik denk dat we redelijk goed in kaart hebben wat we willen onderzoeken. En voor mij wordt het spannende hoe die survey, hoe mijn tweede studie gaat uitlopen. Maar als wat ik heb gevonden in mijn eerste studie, de rol van die associaties, als dat gaat lopen zoals ik hoop dat het gaat lopen in mijn tweede studie, ja, dan zou ik daar heel erg blij mee zijn. Okay. Maar wat me meest verbaasd heeft, wat ik zelf interessant vond, als ik kijk bijvoorbeeld, als het dan gaat over associaties, is dat als je kijkt naar de focusgroep, mijn eerste studie dus, dat er ook associaties destijds, maar dat was toen tijdens COVID-lockdowns gehouden, dat er ook mensen waren die associaties kregen met vaccin bijvoorbeeld. Dus dat is weer een heel iets anders. Maar dat is voor mij heel interessant, omdat ik denk, dan zie je toch dat er een associatie wordt gelegd tussen genetische modificatie en een vaccin. Dus dat vond ik interessant als het gaat over een concrete bevinding, bij wijze van spreken. Maar voor wat wij verwacht hadden dat zou gebeuren qua associaties, dat kwam eigenlijk ook echt uit. Dat was misschien dan niet verbaasd over, maar wel blij. Ja, dat wil je natuurlijk als onderzoeker. Ja. We hebben het vooral gehad over eigenlijk de weerstand die mensen er tegen hebben. Of de negatieve associaties. Heb je ook mensen gesproken die hier juist heel positief tegenover staan? Consumenten bedoel ik dan? Heel positief is een groot woord. We hadden toevallig één deelnemer en die gaf les in onder andere dit soort technieken. En dat was een. Dat is natuurlijk ook niet eerlijk, want we willen een groep hebben die de hele maatschappij reflecteert. Mega positieve heb je. Soms wel. En dat zijn vooral mensen die eigenlijk heel erg openstaan voor nieuwe ervaringen. Dus die zeggen van, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd van, als dit de mogelijkheden zijn van, misschien kunnen we wel een tomaat maken die supergezond is en nog meer vitamine en mineralen, bij wijze van spreken. Dus er zijn mensen ook wel die er positief voor staan. En dat zijn met name de mensen die eigenlijk openstaan voor nieuwe ervaringen. Want als je mensen ondervraagt of vragenlijsten afneemt, dan vraag je ze ook naar hun karaktereigenschappen. Nee, maar dat niet altijd dat kan als je dat wilt doen. Maar als mensen bij wijze van... Kijk, een focusgroep, dan wordt ook alles opgenomen wat mensen zeggen. En dat vertaal je dan en dat ga je dan helemaal uittypen. En dan heb je een heel transcript. En als mensen dan zeggen van, nou, ik sta graag open voor nieuwe ervaringen, dus ik sta er wel positief over. En dan kan je redelijk zeker zeggen dat ze wel openstaan voor nieuwe ervaringen. Maar dat kan je natuurlijk niet generaliseren naar de hele groep. Maar dat valt wel op. Je bent over de helft met je PhD. Wat kunnen we nog verwachten naast de Europese vragenlijst die op stapel staat? Ik wil graag nog sowieso nog een experiment doen. En waarschijnlijk worden het twee experimenten. De eerste is ook al, of de, ja, dus de derde studie. Wat ik graag zou willen doen is eigenlijk kijken naar fysiologische, naar fysiologische verschijnselen bijvoorbeeld. Dus hè, wat je bijvoorbeeld ook ziet is genetische modificatie, dat klinkt eng en dat is negatief. Maar zorg creëert ons lichaam ook een ander gevoel. Als je bij wijze van spreken kijkt naar de hersenen, van zitten andere patronen daarin vergeleken met die traditionele technieken. Roept dat andere gevoelens op. Dus bijvoorbeeld koude rillingen, dat soort dingen. Ja, bijvoorbeeld. Of als je kijkt naar de pupillen, dat de pupildilatie groter wordt. Wordt er anders op gereageerd? Echt, ja, vanuit een fysiologisch principe. Dat zou een optie zijn waar ik naar wil kijken. En dan wil ik ook weer kijken naar hoe die associaties fysiologisch gezien weer verschillen ten opzichte van echte bewuste redenaties. We gaan je blijven volgen. Redelijk. Tot slot nog een laatste muzieknummer. Joël Irendi, Ninja Blanca. Ja, dat is wel een klassiekertje. Het is een hele oude, maar we begonnen de uitzending natuurlijk met lettermuziek. En dat ik al zei, van, nou, dat vind ik heel erg leuk. Dit is een van de liedjes die ik destijds hoorde, waarvan ik dacht, oh, dat klinkt echt goed. En eigenlijk ook geïnspireerd bent door meer reggaeton te gaan luisteren door dit liedje. Dus vandaar dit liedje. Oké, dankjewel Paul Nalen, sociaal psycholoog verbonden aan de Wageningen Universiteit. Graag gedaan, dankjewel. Se gira de espalda y se levanta la falda. Mala, mala es. Tipo la mano.

De Duitsers staan onder druk om Leopard 2-tanks te leveren. De Amerikanen zouden Abrams-tanks kunnen sturen. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern stapt op. Ze stelt zich niet herkiesbaar en legt volgende maand al haar functie neer. De sociaaldemocraat zegt na ruim 5 jaar niet genoeg energie te hebben voor een volgende ronde als leider van het land. De komende dagen stemmen leden van haar partij over de opvolging. In oktober zijn er verkiezingen. Toen ze aantrad in 2017 was Ardern de jongste vrouwelijke premier ter wereld. Formule 1-coureur Nyck de Vries is voor de rechter gedaagd door een van zijn geldschieters. Het Financiële Dagblad meldt dat vastgoedmiljonair Jeroen Schothorst in 2018 geld aan de coureur heeft geleend. Een van de afspraken was dat de lening zou worden kwijtgescholden als de Vries eind vorig jaar niet in de Formule 1 zou rijden. De partijen zijn het oneens over of de Vries nu wel of geen Formule 1-coureur was. Zo was hij wel reserve- en testrijder. Het investeringsbedrijf eist via een kort geding inzage in al zijn inkomsten en contracten. Volgende maand doet de rechter een eerste uitspraak. Het weer, vannacht buien op veel plaatsen. In het zuidoosten kan er ook wat sneeuw vallen. Morgen is het wisselend bewolkt met landinwaarts winterse neerslag. Het wordt dan een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Wat vind jij van genetische modificatie? De nacht van NTR. Met Maartje Braam. Je luisterde net naar een gesprek met psycholoog Paul Nales. Hij onderzoekt hoe consumenten kijken naar genetisch gemodificeerd voedsel. En die vraag kunnen we natuurlijk het beste voorleggen aan de consumenten zelf, aan jullie. Dus wat vind jij van genetisch gemodificeerd voedsel? Zou je het willen uitproberen of juist niet? Reageer op de stelling: we moeten streng blijven toezien op genetisch gemodificeerd voedsel. Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. De eerste beller die is aan de lijn. En dat is Alexandra. Alexandra, bij genetisch gemodificeerd voedsel, denk jij aan pesticiden? Hoe zit dat? Ja, dat hoe dat zit, nou, dat is wel duidelijk gebleken. Hoe wij onze grond verpesten door de pesticiden. En de Parkinson is al lang bewezen dat het ontstaat door de pesticiden die gebruikt wordt in de aarde. Ja, daar zometeen meer over in onze uitzending. Dus blijf vooral luisteren. Ja. Je moet Odin, dat is biologisch dynamische voeding, moeten we naartoe natuurlijk. Want het hoofd lijkt zich te vervelen. En ziekte is een markt geworden. Dus de ziekenhuizen lopen leeg ook natuurlijk van verzorging. Omdat het is heel onmenselijk allemaal. Het zijn wandelende hoofdjes die dat allemaal verzinnen en dat manipuleren. De aarde is onvruchtbaar gemaakt en willen ze het via modificatie willen ze dat compenseren. Nou, daar moet je gewoon niet naartoe natuurlijk. Ja, Om even één ding duidelijk te maken: genetisch gemodificeerd voedsel gaat niet per se over pesticiden. Dus, helaas. Daardoor zijn ze daar terechtgekomen door dit te gebruiken. En kunstmest, ook zo onzin. Iets anders wat ik interessanter vond, wat u zei. Wat zeg je? Iets anders wat ik interessanter vond, wat u zei, was dat we naar biologisch dynamisch voedsel moeten. Ofwel zo natuurlijk mogelijk. Dat is er al, maar het moet uitgebreid worden. En die boeren moeten gewoon meer gewaardeerd worden. En dat moet gewoon, dat is bekend. Kijk nou naar mijn oma, is 98 geworden. Maar voor de oorlog hadden ze gezondere voeding. En waren ze ook veel sterker. Wij worden helemaal lam geslagen door dat slecht en zwak voedsel. Tomaat lijkt een tomaat, maar is geen tomaat. Je hebt 10 bloemkolen nodig nu. Vroeger had je 1 bloemkool nodig en die had alles in zich wat je nodig had. Oké, als ik u goed hoor, dan vindt u natuurlijk voedsel belangrijk. En ook met zoveel mogelijk voedingsstoffen. Dank u wel. Biologisch dynamisch van Odin. Ja, ja, okay. Heel goed. Uw woord is gehoord. Dank u wel voor het bellen. Aan de telefoon is ook Sam. En Sam die heeft ook een reactie op onze stelling. Sam, goeienacht. Ja, goeienacht, Michel. Ik, ik zit met mijn oortjes te klapperen van die meneer. Want kijk, wij het gewone volk, die heeft geen idee waar het over gaat. En hij laat niet doorschemeren dat die groenten, zeg maar, slecht voor de gezondheid zijn of wat dan ook. Daar heeft hij het niet over gehad. Ik had hem graag willen vragen of hij zelf biologische groenten eet. Nou ja, goed, ik weet niet, hij is al weg, werd er gezegd. Maar ik heb nog nooit bij een schap in de supermarkt gezien van niet gemodificeerd of niet genetisch gemanipuleerd. Of wat. Je ziet, dat zie je allemaal niet staan. Dus wij hebben geen idee hoe die paprika in dat vak terechtgekomen is. En dat gaan we volgens mij ook nooit weten. En is dat erg? Vindt u dat erg? Nou, ja, ik weet ook niet of het ongezond is of niet. Ik denk niet dat ze ons expres fout zo gaan zitten voeren. Ik denk dat het meer om de prijs gaat. Kijk, als zij de boel kunnen manipuleren, dan krijgen ze een grotere oogst. Dat levert meer centjes op. En dat gaat uit, daar hebben jullie het ook niet over gehad, volgens mij. Maar de prijs is volgens mij de doorslaggevende factor altijd al geweest. En hier ook. Want als ik de biologische groenten bekijk in de supermarkt, nou sorry, maar het is niet te betalen. Dat is 2-3 keer zo duur. Dus daarom zijn er maar. Daarom zijn die ja, er is niet zo heel veel biologisch. En ik vraag me ook af of het allemaal veel gezonder is of niet. Maar in ieder geval, wij, de burger, zeg maar. De mensen kopen ook geen biologisch, omdat het te duur is. Dus, en als ik het goed begrijp, heeft u er niet per se vertrouwen in dat bij dit soort nieuwe technieken dan ook rekening wordt gehouden met veel voedzaamheid en gezondheid? Uiteindelijk denk ik niet. Ik denk dat ze zoveel mogelijk, zo goedkoop mogelijk willen produceren. En dat moeten wij maar gewoon opeten. Want we kunnen ook beter. De biologische groente is niet te betalen, mevrouw. Dus ja, wat moeten we? Er zit niks anders op dan het allemaal maar te vertrouwen. En wie moet dat in de gaten houden? Tweede Kamer, het geen benul. U heeft niet per se vertrouwen in de wetenschap, hoor ik. In de wetenschap wel. Natuurlijk wel. Maar ik had u ook gezegd in het begin, wij hebben geen idee wat over gaat. Of dat echt allemaal ongezond is of juist gezonder. Jullie hebben het over tomaten met heel veel vitamines. Ik heb daar nog nooit een reclame van gezien, hoor. Dus je ziet helemaal nergens, je ziet op tv en ook nooit programma's die uitgebreid ingaan op dit onderwerp. Nee, dat is een gat in de markt, merk ik. Ja, dat moeten ze toch allemaal ook gewoon vertellen. Van wat wij op ons bord krijgen. Er wordt alleen maar over die akkoorden met Canada enzovoort. Die zomaar worden toegestaan. Waarin producten ook op een hele andere manier schijnbaar worden geproduceerd. Wij hebben geen idee. Dus heel even terug naar de stelling. De stelling was, we moeten streng blijven toezien op genetisch gemodificeerd voedsel. Wat zou jouw antwoord daarop zijn? Nou, als dat als dat is vanwege de gezondheid, dan zeg ik ja. En al het andere heeft eigenlijk geen zin, want er wordt ze kunnen net zo lang kijken als ze willen of onderzoeken, maar als de prijs, als de markt het vraagt, dan gaan alle knietjes knikken en dan zijn we mooi met z'n allen, gaan we dat mooi op zitten eten. Oké, dankjewel Sam dat je belde. Hey, groetjes. We hebben ook via de NPO Radio 1 app reacties van onder meer Pieter. En Pieter zegt, ik zou het wel willen, genetisch gemodificeerd voedsel, maar ik weet niet zeker of het wel dezelfde voedingswaarde heeft. Dat zou ik willen afwachten. En eigenlijk bleek dat ook bij de bellers die we net hadden. Zij maakt zich ook zorgen over hoe gezond is dat eigenlijk allemaal. Dus dat is misschien iets waar de wetenschap nog wat mee kan. We gaan zometeen door met deze discussie, dus blijf vooral bellen. De stelling is, we moeten streng blijven toezien op genetisch gemodificeerd voedsel. Dan gaan we nu eerst naar muziek, The Urge of Going. I awoke today and found the frost perched on the town. It hovered in a frozen sky, then it gobbled summer down. When the sun turns traitor cold and all the trees are shivering in an aching row, I get the had summer colored skin. In de uitzending nu kunt u reageren op onze stelling. We moeten streng blijven toezien op genetisch gemodificeerd voedsel. Als je wil reageren, bel dan naar 0800-1121... of stuur een berichtje naar onze gratis NPO Radio 1-app. En dat laatste, dat hebben een aantal mensen gedaan. Naar aanleiding van het gesprek dat je net hoorde met sociaalpsycholoog Paul Nales over hoe consumenten reageren op genetisch gemodificeerd voedsel. En Ulrike zegt: de regels zijn een beetje overdreven. Waarom moeten we altijd alles controleren? De wetenschappers weten echt wel wat ze doen, toch? En Ulrike refereert daarmee naar de regels van de Europese Unie. Want de Europese Unie ziet heel streng toe op al die genetisch gemodificeerde voedseltechnologieën. En daardoor is het dus echt niet zo heel makkelijk om zomaar een tomaat bijvoorbeeld te manipuleren. Ook William heeft gereageerd en hij zegt: we moeten zeker kritisch blijven toezien, maar ik zou het niet willen verbieden. Dus dat is wat William zegt, niet verbieden. Paul die zei natuurlijk in het gesprek ook dat sommige mensen ervoor openstaan en dat het ook afhangt van hoe open-minded je zelf bent als persoon. Dus vind je het leuk om nieuwe dingen te proberen, dan zal je hier waarschijnlijk iets positiever tegenover staan dan mensen die juist meer wat behoudend zijn. Dan nog een berichtje van Youssef. En Youssef zegt: we zouden juist strenger moeten toezien op de regels. Waar stopt het? Dus als we dit gaan toestaan, waar eindigen we dan? Zullen we dan nog ooit een tomaat zien groeien op de hele natuurlijke manier? Dat is wat Youssef zich afvraagt. We hebben ook een beller aan de telefoon. Twee zelfs. Hallo, goeienacht. Ik denk dat ik dat ben. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dag mevrouw. Goedemorgen. Wat een interessant onderwerp. Nou, ik ben fel tegen de gemanipuleer van voedsel. We denken van drank en zo. En al die additieve toevoegingen, geurkleuren, smaakstoffen. Het verpest de hele generatie. En het valt me wel op dat er veel gehandicapte kinderen zijn die voor de geboorte al bewijzen verpest zijn. Oké, voordat u verder praat, meneer, kunt u heel even de radio uitzetten? Ja, nee. Oh, hoor je dat dan? Wacht even. Ja, die horen we goed. Ik snap je wel. Wacht even hoor. Nou, hij staat al uiterst zacht, maar anders krijg je nou akoestische terugkoppeling. Dan gaat hij fluiten, gillen en brullen. Precies, maar zo horen we u beter. Af en toe is een monster. Nee, maar dat bedoel ik ook. Dat valt me zo op de laatste tijd. Met nou, die gif, groene, ijsjes, zo. En al die additieven om je op te smoken om het mooier te maken. Nee, laat ze gewoon de natuurlijke kleur geven. He, ik bedoel, voor de oorlog was alles nog vers en zo. En wel beter. He, vandaar de sterke generatie, de 80ers en de 70ers, zeg maar de babyboomers. Die waren veel steviger in elkaar. En tegenwoordig een hoop afwijkingen met de generatie. Ze en lukt het u de tellen als van de natuur afblijven. Ja, dus u zegt niks manipuleren, laat alles bij het oude. Ja, maar zo is het toch. Ik bedoel, ik heb ook tomaten en zo gekweekt. En aardbeien. Zonder de loop te manipuleren. Waar is dat goed voor? Om het product mooier te maken? Of stevig of wat? Ja, dag. En lukt dat een beetje, zelf tomaten kweken? Ja, dat ga ik in het voorjaar weer doen. In mijn tuin. Want is het niet ook zo dat ze bijvoorbeeld, Oké, laten we het hebben over de klimaatverandering. Want die zorgt er bijvoorbeeld voor dat tomatenplanten nu het bijvoorbeeld iets moeilijker hebben in Nederland. En stel je voor, je kunt de tomatenplant zo aanpassen dat hij iets beter bestand is tegen de nieuwe temperaturen hier in Nederland. We hebben zo'n hoop kassen, tomatenplanten en aardbeien. Kas, want de zomerkoninkjes die in de zomer die zijn heel anders van smaak als kasaardbeien. Maar ik bedoel, maar die mensen doen het best, maar dat gemanipuleerd. Ik word er doodziek van. Echt wouwen. Geef de natuur de kracht wat ze hebben om voor het voedsel. Ja, u gelooft in de kracht van de natuur. Ja. Dank u wel dat u inbelde. Succes met de uitzending. Fijne nacht, hè? Oké, doei doei. Your mind is sure that I'll be loving you always. 'Cause now I can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all that's born is new, do know what I say is true, that I'll joy and pain, but I'll be loving you always. As the day I know I'm living but tomorrow would make me the past, but that I mustn't fear, for I'll know deep in my mind the love of me I've left behind, 'cause I'll be loving you love. the truth and then change that truth into love. And maybe our children, grandchildren, and their great-grandchildren will tell. S van Stevie Wonder. De nacht van NTR. Met het beste van NPO Radio 1. Dan nu iets anders. In het Waterloopbos verraden muurtjes, sleuven en metalenresten de geschiedenis van het bos, wat vroeger de Voorst heette. Het diende jarenlang als proeflab van het waterloopkundig laboratorium in Delft. Nog steeds ligt het bos vol met schaalmodellen van havens, rivieren en waterwerken over de hele wereld. Van IJmuiden en de Maasvlakte tot havens in Thailand en Nigeria. Bos en cultuur gaan hier hand in hand. Je gaat luisteren naar een documentaire van maker Martin Minkema. Zij ging langs. Volgende halte, Vollenhoverweg, NOP. Daarvoor moet je er hier uit. Dit was de bodem van de Zuiderzee. Nu groeien hier de bomen zo hard en torenhoog op de vruchtbare grond dat het woud stukken ouder lijkt dan de 80 jaar sinds het is geplant. Ja, we gaan hier naar rechts. We gaan het bospad op. Dit is boswachter Martine Otten. Het is vandaag een regenachtige dag, dus er komen vandaag niet heel veel bezoekers tegen. We lopen hier nu eigenlijk op de bodem van de Zuiderzee. En toen dit werd ingepolderd, het plan was dat het allemaal voor landbouw zou worden gebruikt. Ja. Maar niet alle grond was geschikt. En de bodem van dit bos was ook niet geschikt vanwege die keileem. Niet zo fantastisch voor landbouw. Dus men had bedacht, we gaan daar bomen planten. Want dan gaan we productiebossen gebruiken. Oh kijk, we hebben hier, ik zie porseleinzwammetjes. En als ik het goed heb, ook nog, ik noem het altijd varkensoor. Het stikt hier van de paddenstoelen. En het bos, al met al een kleine vierkante kilometer groot, telt tientallen open plekken. Met vijvers, sluisjes, sleuven en muurtjes. Vaak door de natuur overwoekerde bouwsels in miniatuur. Romantisch, maar schijnbedriegt. Dit was tussen 1951 en 1996 een plek van wetenschap. Toegepast onderzoek ten dienste van veiligheid en harde economie. Namelijk de Voorst in de Noordoostpolder van het waterloopkundig laboratorium in Delft, dat hierover een buitenlaboratorium beschikt. Met een aantal journalisten hebben wij deze dagen de proeven die hier worden genomen gevolgd. De stroomsnelheid en de stroomrichting van het water kunnen met verschillende hulpmiddelen met een vrij grote mate van nauwkeurigheid worden vastgesteld. In de Voorst werden waterbouwwerken getest. Van kleine sluizen tot reusachtige deltawerken. De stroombeweging wordt nauwkeurig in kaart gebracht. Al deze proefnemingen dienen onder andere om vast te stellen hoe de derde petroleumhaven van Rotterdam, die hier op schaal al te zien is, straks in werkelijkheid moet worden aangelegd. In dit bos werkten honderden ingenieurs, bouwers, fotografen, assistenten, technici met kaplaarzen in de schaalmodellen. Een van hen was Jules Overmars. Wij deden hier proeven van de situatie in de werkelijkheid, nagebouwd op schaal. Dus schaal 1 op 100 of schaal 1 op 50 of 1 op 78. Maar je mag geen vergelijking met Maduro Dam maken. Wat je ziet van de rivier of wat je ziet van een haven, dat is echt tot op de centimeter, tot millimeter is dat nagebouwd. Maar voor de rest, franje van Maduro Dam met gebouwen, nee, dat weer niet. De Voorst was wereldwijd bekend. Van hier tot ver over de grenzen wisten ze het waterloopkundige buitenlaboratorium in de polder te vinden. En van daaruit is er invloed geweest op de vormgeving van, ik zou bijna zeggen, de hele wereld. Er hebben modellen uit de hele wereld gelegen. En dat zegt Kees Dangremont, die als civiel ingenieur veel op en neer pendelde tussen de Voorst en de andere helft van het waterloopkundig lab in Delft. En wij waren niet opruimerig. Dus wat we niet nodig hadden in latere situaties, dan lieten we het model liggen. Wat betekent dat hier in het bos nog heel veel oude modelplaatsen. Ja, enigszins overwoekerd en ruïneachtig. Maar er zijn heel veel oude modelplaatsen te vinden. En in de loop van de jaren worden een aantal modellen worden gerestaureerd. We kunnen nog eventjes langs, even langs IJmuiden. We gaan even langs de Maasvlakte. We gaan nog even langs de Rotterdamse Waterweg in het centrum. We komen eventjes bij Libië langs. Waar je ook graaft, overal kom je kabels en leidingen tegen. Beton. He, er is gewoon echt, er was hier echt een laboratorium. En dat herken je gewoon overal nog. Voor het onderzoek in het Waterloobos is ook allerlei materiaal het bos eigenlijk binnengebracht. Dus op het moment dat je dus kustonderzoek hebt, waar duinzand van belang is voor de uitkomsten, werd de duinzand binnengebracht. Dus zo is hier in dit bos, komt ook de morilje voor. Dat is een paddenstoelensoort. Nou, die kom je normaal gesproken alleen in duinen tegen. Nou, die kun je ook hier in het Waterloobos tegenkomen. Omdat het dus is meegekomen met dat zand wat is binnengebracht. Ik denk dat je in Europa eigenlijk niet een plek vindt zoals deze. Een hele bijzondere combinatie van een stukje cultureel erfgoed en dus hele bijzondere natuur die juist door dat erfgoed is ontstaan eigenlijk. Maar wat ook opvalt, dit is een nat bos. Overal watergeluiden door de vele kanalen, pijpen en overloopjes die nodig waren voor de modellen. Hoor toch het ruisen van het water. En alles samen ruist en bruist en neemt mij mee naar verre oorden. Ja, zonder woorden. Ja, dit is Annie Huisman, die lange tijd op de afdeling werkte voor lichtdrukken en fotografie. Maar hoe kwam het waterloopkundig laboratorium naar die polder? Dat is dankzij de Delftse hoogleraar Johannes Thijssen, roepnaam Jo, die in de jaren 20 pionierde met modelonderzoek voor waterwerken. Tot die tijd vertrouwden ingenieurs op hun ervaring in rekenen. Maar voor enorme projecten als de afsluitdijk was dat niet meer genoeg. In het waterloopkundig laboratorium te Delft wordt de werking van stromingen en golven bestudeerd. In de Delftse binnenstad, aan het raam, verrees onder Thijssen begin jaren 30 een hypermodern waterloopkundig laboratorium. Met in de binnentuin een enorm model van de Zeeuwse Delta. Hier werd het latere Deltaplan al gebouwd en verkend vanaf 1948... jaren voor de watersnoodramp van 1953. Wij hopen door persoonlijke contacten ons steentje bij te dragen aan het betere begrip tussen de volkeren. En dit is de stem van Jo Thijssen. In 1955 is de bijeenkomst in Nederland gehouden. Het gezelschap heeft toen natuurlijk een uitvoerig bezoek gebracht aan onze waterloopkundige laboratoria. Thijssen wierf altijd de knapste koppen onder zijn Delftse studenten om te komen werken op zijn lab. Bijvoorbeeld Agen Hoekstra, geboren in 1926. Thijssen was een zeer kundig leider van dat waterloopkundig laboratorium in Delft. Zijn vader was Jack P. Thijssen, de beroemde bioloog van de Verkade albums. En ik was toen een jongen die graag de plaatjes verzamelde die op de beschuitrollen waren en die ik dan in het album kon plakken en dan had ik weer een mooi natuurboek erbij. Ik ben geboren in Schravenzande. Schravenzande ligt natuurlijk aan het strand. En als jongen waren wij altijd bezig op dat strand om te zwemmen, maar ook om havens te bouwen en die vol te laten lopen. En nou ja, zulke soort dingen. U heeft als tiener heeft u echt ook de bouw van de afsluitdijk meegemaakt. Dat heeft allemaal, kon je allemaal volgen, hè? Ja, zeker. Dat was zoiets bijzonders en zoiets gigantisch. Dat je een hele zee, want dat was de Zuiderzee, kon afsluiten. En dan die laatste momenten waarbij het getij dus wel naar binnen en naar buiten wil gaan. En waarbij je zulke stroomsnelheden kreeg dat zelfs de zinkstukken die daar neergelaten werden om de bodem te beschermen opkrulden en boven water kwamen. Dat is een echt huzarenstukje geweest destijds om dat voor elkaar te krijgen. Ja, en die Zuiderzeewerken met Afsluitdijk, dat waren dus de eerste waterwerken waar Jo Thijssen modelproeven mee deed. Dus hij zag letterlijk onder zijn handen het IJsselmeer ontstaan en daar in die Noordoostpolder droogvallen. En daarmee maakte hij de bodem voor zijn eigen buitenrap de Voorst, ontstaan vanaf 1951. Want Delft werd te klein. Kees Dankermond daarover. Er was ruimte nodig en die ruimte was er in Delft niet. Nee, we hebben het echt over tientallen hectare waren er nodig. Hè? Ja, ja, ja, er zijn dus hele grote modellen in die tijd gebouwd. Ook omdat we eigenlijk niet zeker wisten hoe klein we de modellen konden maken. Terwijl ze nog nauwkeurig moesten zijn. En ja, die grote ruimte was er in het westen niet en in Delft niet. Dus is men uitgeweken naar de nieuwe polders. Rond diezelfde tijd studeerde Aage Hoekstra af als ingenieur. En werd januari 1952 door Thijssen aangenomen op het Stadslab in Delft. Thijssen was altijd een heel zuinig man. Oh ja? Wij moesten de hele week werken, maar we moesten ook vergaderen. Maar dat deden we in de vrije tijd. Zaterdagochtend was het altijd ingenieursbespreking. En dat moesten we maar van onze tijd afhalen. En toen was net besloten om het waterloopkundig laboratorium in de Noordoostpolder te gaan uitvoeren. En Thijssen zei op een van die zaterdagochtendbesprekingen: wij hebben gedacht dat Aage daar maar naartoe moet gaan. Wil je dat wel? Ik zei, nou, dat wil ik, want ik wist dat mijn vrouw graag weer naar het platteland wilde. Dat is namelijk een boerendochter uit Friesland. We hadden toen tijdelijk een kamerflat op Driehoog in Rijswijk. En ze had het daar absoluut niet naar de zin. Toen zei ze, en wanneer kunnen we? En toen zijn we diezelfde middag nog naar de Noordoostpolder gegaan. Want er stond een huisje voor ons klaar. Dat was een vroegere brugwachterswoning die Thijssen overgenomen had van Zuiderzeewerken. En zo kwamen we diezelfde zaterdag nog aan. En maandag zijn we begonnen daar op te werken. Ja, mijn vrouw was geweldig blij. Onze eerste dochter is daar ook geboren. De locatie van buitenop de Voorst was ideaal. Aan de rand van de Noordoostpolder, tegen het oude land aan van Overijssel, met het Vollenhoverkanaal ertussen dat 4 meter hoger ligt. En je hoeft dus zomaar de kraan open te draaien, zeg maar. En het water stroomde zo het bos binnen de Moederij in. En ook eruit, want aan de andere kant had je de laaggelegen Zwolse Vaart. Dus je was het water ook zo weer kwijt. De grond in het bos is van keileem. Ondoordringbaar, komt geen druppel door. Heel belangrijk tijdens de experimenten. En de bomen die schermen af voor de wind, die het onderzoek anders ook zouden kunnen dwarszitten. Nou, je kunt je voorstellen, die modelplaatsen waren open plaatsen in het bos. Ja, we gaan hier via deze brug een aanvoersloot over. Boswachter Martine Otte gaat voor. We lopen dus nu over een brug en je ziet ook dat het water hier echt wel heel hoog staat. Dus het water is ook nog hoger dan het pad waar we net over liepen. En dit is dus een aanvoersloot. Dus het water vanuit zo'n sloot als deze werd vervolgens in een modelplaats geleid via dus zo'n Romeinstuw. Wat is dat, een Romeinstuw? Wat is dat? Ja, niks te maken met de Romeinen uit Italië, maar met ingenieur de heer Romein. Ah, ja, ja. En die had voor de rijstvelden in Azië een systeem bedacht hoe je water kon inladen, dat je ook gewoon precies kon zien hoeveel water er overal in kwam. En daar is hier in dit bos ontzettend veel gebruik van gemaakt. Dus met deze stuw konden ze precies weten hoeveel water werd ingelaten. Ik zie een soort wieltjes, dan kun je aan het draaien, dan kun je zien precies hoeveel liter er naar binnen komt. Ja, en dat was natuurlijk van belang voor het onderzoek. Ja. Maar wat wel leuk is om hier aan de andere kant te zien van de brug. Ja. Daar zie je eigenlijk wat ze hier in het verleden hebben aangelegd en wat je niet snel in een beek zult zien. En dat zijn eigenlijk de oevers zijn volledig betegeld met 30 bij 30 stoeptegels. Om te voorkomen dat die oevers afkalfden. Ah ja. Want op het moment dat meerdere modelplaatsen open waren, dan kwamen er best wel grote hoeveelheden water ook door deze afvoerkanalen heen. Dus in dit hele bos liggen miljoenen van dit soort stoeptegels. Ah. Allemaal met de hand aangelegd. Deze... Bos met stoeptegels? Ja, ja. De Voorst was bos, werkplaats, een werkdorp eigenlijk, waar honderden mensen werkten. Waaronder Jules Overmars. Je moet je voorstellen dat we werkten in een bos en er was eigenlijk heel weinig in het bos. Er waren dus die aan- en afvoersloten en die modellen die er lagen. En verder was er eigenlijk niks, behalve wat wij noemen de beroemde groene keet voor instrumenten en voor je laarzen en je schoppen en een tafel en een stoel om te kunnen schrijven. En het was ook met verschillende onderdelen van het onderzoek was het hier ook wel pionieren. En dat sloot dus natuurlijk mooi aan bij het begin van de Noordoostpolder. Want toen sprak men alleen maar over de pioniers van de polder. Dus die twee woorden die komen toch ook weer bij elkaar hier in de polder. Bekend probleem met die schaalmodellen, dat zijn de schaaleffecten. Als je bijvoorbeeld een rivier 1 op 100 nabouwt en dus kleiner maakt, kun je niet zomaar rivierzand op de bodem storten om na te gaan hoe het sediment reageert op stroming. Want die zandkorrels, dat zijn dan ja, net kiezels in verhouding, te groot. Die stromen niet realistisch mee. Aage Hoekstra. Als je bijvoorbeeld een rivier hebt waar je wil weten waar de uitschuringen, waar de aanzandingen komen, hoe die naar dieptes vertaald moeten worden, dan gebruikten we in die modellen gemalen bakeliet, gemalen radiokasten. Wat zeg je nou? Gemalen radiokasten? Ja. Ja, die kochten we dan op van Philips. Want die hadden een hoop misdrukken. En dat lieten we malen. En dat is lichter dan zand natuurlijk. Dus gemakkelijker door kleine snelheden. Oh, wat kon je daarmee doen? Kon je van bovenaf zien? Ja, want van bovenaf werd er gefotografeerd dan. Ja. En dan kon je dus zien hoe dat, wat bakelietpoeder wat dat deed in het water. Ja. Hoe dat stroomde. Ja. Dus er werden allemaal radio's vermalen voor dat onderzoek? Ja. Dat is de rol van de radio geweest in deze. Ja. Ja. Met bakeliet werd dus het sediment op de bodem gesimuleerd. Maar voor het volgen van de stroming aan de oppervlakte had je weer wat anders nodig. De oppervlaktestroming, dat deden we dan ook weer heel simpel. Papiersnippers in het water gooien. En van bovenaf op een grote fotoladder, denk wel 7 tot 9 meter hoog, werden foto's genomen met tijdsopname. En dat betekent dat je dan streepjes in het water krijgt. Dus daarmee krijg je dus een indruk van hoe hard het stroomt aan de oppervlakte. Oh, ja. Dat kon je dus juist met die papiersnippers heel mooi zien. Ja, we hebben toch ook wel met wat rotzooi gewerkt af en toe hier, hè? Om het water een beetje andere eigenschappen te geven. Ja. Kleurtjes werkt Jorrie er ook mee? Ook met kleurstoffen kan de beweging van het water worden nagegaan. Rodamine. Die had een wat rode kleur. En doordat dat gekleurd was, kon je dus zien hoe zout en zoet water, hoe dat met elkaar ging mengen. Dat kon je dus vrij goed volgen, die slierten van zoutwater of zoetwater in dat modelonderzoek. En af en toe moest dat geloosd worden. Nou, dan doe je je ogen dicht en dan loos je dat. Al die regels die er nu zijn, waren gewoon wel een beetje minder. De lijntjes met het lab in Delft bleven altijd kort. Kees Dankermon. Ik heb zelf altijd in Delft gewerkt, hoewel ik wel heel veel met de Voorst te maken gehad heb met het lab. Doordat ik betrokken was met de uitwisseling van gegevens tussen de twee laboratoria. We deden in de beide laboratoria vergelijkbare dingen. En ik kwam dus heel vaak bij mijn collega's om de klokken gelijk te zetten. Dus dat het ene experiment kon het andere experiment bevestigen? Ja, en wij konden dus ook modellen uitwisselen. Wij konden samen aan eenzelfde project werken, waarbij de helft van de onderzoek in Delft gebeurde en de andere helft in de Noordoostpolder. Op de Voorst werkten bijna alleen maar mannen. Een klein groepje vrouwen zat op kantoor bij het bos, waaronder Annie Huisman op de lichtdruk- en fotoafdeling. Op een oude foto zie je haar lopen met collega's bij de gebouwen. Allemaal hebben ze een bijna identieke witte plooijurk aan. Ik ben de tweede van voren, ja. Ja. Er waren 7, hè? 7 meisjes toen. Meisjes, ja. Hoe was het om op het lab te werken? Vertel eens. Ja, hartstikke leuk. Wij waren eigenlijk de meisjes onder elkaar al. Maar ook een beetje een familie met elkaar was je. Een grote familie vond ik, hoor, toen in die tijd. Toen ik op de fotoafdeling zat, moest ik alle afspraken voor de modellen maken. Dat die mannen daar op tijd, die moest daar naartoe, die moest daar, die naar daar. En die kwamen ze dan met die negatieve natuurlijk aan. En daar moest ik van in de foto of in de donkere kamer. Ja, dat deden die mannen wel. Maar ik mocht ook meedoen soms foto's afdrukken. Dat was heel leuk, ja. En het was echt een mannenwereld, hè? Het was een echte mannenwereld, ja. Er waren eigenlijk toen geen vrouwelijke ingenieurs, hè? Ja, nee, maar later waren er wel vrouwelijke ingenieurs. Ja. Maar in mijn begintijd niet. Hoewel, we kregen wel een keer bezoeken af. Een bezoek, die kwamen bij ons werk tijdelijk uit Turkije. En die vrouw die heette Ümit Alef. En dat was wel een ingenieur. Oh, en dat was een vrouwelijke ingenieur uit Turkije. Dat viel echt op dus? Dat er een vrouw kwam, die ingenieur was? Dat vond ik wel apart. Want ik heb nog lang met haar geschreven ook nog. Van, toen ze weer terug was. Want dat vond ik zo leuk, een vrouwelijke ingenieur bij ons. Ja. Ja. Mm. Intussen, in de jaren 60, werd Aage Hoekstra hoofd van de Voorst. Hij ontving daar regelmatig zijn oude leermeester uit Delft. Dan kwam Thijs zelf regelmatig op bezoek. En dan stapte hij in Delft in de trein en reed naar Zwolle. Daar stapte hij over op het treintje naar Kampen. In plaats dat hij daar van of van Zwolle of van Kampen een taxi nam naar de Voorst, dat deed hij niet. Dan nam hij de bus van Kampen naar de Voorst, naar Vollenhoven dus. En wij hadden in het waterloopkundig laboratorium hadden we één transportmiddel. En dat was zo'n bakkersfiets, weet je wel, met een mand voorop. En, zo. En daar moesten we Thijs halen. En Thijs die stapte voorop en die zat met zijn linkerbeen links van het wiel en met zijn rechterbeen rechts van het voorwiel. En zo brachten we Thijs van Vollenhoven naar professor Thijs. Voor op een bakkersfiets. Zo zuinig was hij. Dan was altijd het eerste koffie drinken bij mijn vrouw thuis. En de verhalen wederzijds uitwisselen. Thijs was een fantastische man. En toen op een bepaald moment toen zei Thijs: jullie moeten nou mee gaan werken aan de opbouw van de sociale bevolking in de hele Noordoostpolder. Dus ik wil graag dat jullie buiten je werk in het laboratorium ook deelnemen aan alle verenigingsactiviteiten die er in de Noordoostpolder zijn. Oh, dat is echt een opdracht, was dat? Ja, ja, ik ben echt heel actief geweest. Je bent voorzitter van de VVV, van de VVD, de plaatselijke VVD, bent u even bij gezeten. Ja, Humanitas. Humanitas. De toneelvereniging, de... Wat zou er voor gedachten achter gezeten hebben bij Thijs dat hij dat zei? Nou, dat het echt een volwassen bevolking moest worden. Er was nog geen gemeenschap. Nee, er was die boeren en jullie waren. Die gemeenschap die moest gebouwd worden. Dat was het idee. Ja. De Voorst moest dus in alles een model zijn. Dat zat zelfs in de architectuur van het hele buitenlab. Martine Otte. Ik kan me voorstellen dat je niet de stappen hebt geteld. Maar er zit 150 meter tussen een aanvoersloot en een afvoersloot. En dan weer 150 meter naar de volgende aanvoersloot. Want we zijn natuurlijk wel in de polder. Ja. En er is alles uitgedacht. Dus er zijn dezelfde kavelafmetingen gebruikt als die je in de landbouw kent. Maar ja, zo'n strakke structuur in doen en laten, die moest je af en toe doorbreken natuurlijk. Jules Overmars. Het was een hele, hoe heet dat, toch een samenhangende groep mensen die hier werkten. En we hebben uiteindelijk ook heel veel lol beleefd hier. Dat je vaak balken had die over de modellen lagen, omdat we van de ene naar de andere kant moesten kunnen. Bij rivieren is dat wel duidelijk, hè, voor de mensen, om dat zich voor te stellen. En ja, dan legden wij die balk net op het randje. Dat was als een collega even aan de overkant moest. Ja, die plonsde dus in het water. Ja, dat was natuurlijk lol met elkaar. En, je balken werden scheef neergelegd soms. Ja, scheef, maar dat zag je dus niet. Want als je erop ging lopen, dan trilt dat iets. En dan valt die van zijn steunpunt af. Hè? Dan plons je dus in het water. Nou, we zijn nu onderweg. We lopen nog steeds in dat prachtige beukenbos. Hè? Je bent zo in Libië. En we zijn met een paar seconden zijn we in Azië, in Bangkok. Ah. Hier staat haven van Bangkok, Thailand, 1961. Model M770. Ja, dus dit was... Dus hey, de onderzoeksvraagstukken kwamen dus van over heel de wereld. Ja. En er kwamen dan ook vaak ingenieurs vanuit het betreffende land hier naartoe. En hier heeft dus een hele grote hal gestaan. Dit was dus de eerste overdekte modelplaats voor het onderzoek naar de haven van Bangkok. Om in de winter de modelplaats te beschermen, werden de modelplaatsen onder water gezet. Want beton en water, dat gaat niet zo goed samen. Maar als het helemaal onder water staat, dan bevriest de bovenlaag. Ja. En dan blijft de betonconstructie goed voor het onderzoek. Dus konden ze na de winter weer verder. Maar hier had je dus een hal overheen. Dus vervolgens konden dus de ingenieurs uit Bangkok konden dus hebben hier leren schaatsen op hun eigen haven. En boven hun hoofd die overkapping. Zie je de overkapping? Is echt, fantastisch. Geweldig. En dit was nog voor Tialf. Dus wij hebben hier ook de eerste overdekte ijshal gehad. Hier in de Noordoostpolder. Dat was hier. Dat was een grote hal, hè? Dat was een mooie hal, ja. Dan kon je flink schaatsen. Dan kon je goed schaatsen. Oh, leuk. En nu is het bos, hè? De hal is weg. En je ziet alleen nog wat paar muurtjes, paar baksteentjes. Ja. En een eindje verderop, op een ronde open plek in het bos, ligt een mooi geconserveerd model. Jules Overmars. Waar we hier nu staan is de Maasvlakte. Dat is een van de 10 modellen die Natuurmonumenten wil restaureren. Dit ging om elektriciteitscentrales. Toen de tijd, dan moet je even teruggaan naar begin jaren 60... toen de plannen er waren, om grote centrales er neer te zetten. Want Rotterdam zou wel eens een olie- en maar ook een ertshaven kunnen worden. En hoogovens in op de Maasvlakte en aluminiumsmelterijen op de Maasvlakte. Dat was het idee daarvan. En wij hebben hier dus daar onderzoek voor gedaan om te kijken hoe die afvoer van koelwater van al die centrales, want dat water moest worden afgevoerd. Maar dit is dus een onderzoek, ja, hoe kan het gaan? Toen kwam de oliecrisis van 1973... en was het hele idee van wat hier speelde met al die grote centrales was weg. Dus uiteindelijk is er maar 1 centrale gebouwd. En daarna moet je dus zeggen van, ja, het onderzoek is perfect gedaan, maar het is niet uitgekomen. Alles ging veranderen vanwege de oliecrisis in 1973. Als je het zo ziet, wat een enorme centrales, 5 op een rij, of wat zijn het? Dat is wel merkwaardig. We staan hier midden in een natuurgebied. Ja. Terwijl wat hier onderzocht werd, dat is een enorme aanslag geweest op die natuur, als het zou gebouwd zijn. Hè? Ja, dat is wel zo, maar je moet natuurlijk ook even teruggaan in de geest van de tijd van de jaren 50 en 60. Hè. In de Deltawet en de Zeeuwse mensen is beloofd veiligheid. En dan roep ik altijd veiligheid, veiligheid, veiligheid. Dat is beloofd en dat was het belangrijkste. En ook die Maasvlakte en die elektriciteitscentrales, dat was economie. Hè. Dat was belangrijk voor de economie. Daar was de focus veel meer op dan op de natuur, zeg maar. Ja, nou, in het begin was dat, heb ik althans dat heel anders beleefd. Arjen Hoekstra. Mensen die waren onderdeel van de natuur. En als er dingen moesten gebeuren in de natuur, dan moest dat gebeuren. En die natuur die paste zich dan wel aan. Zoals het in verreweg de meeste gevallen ook is. Maar wacht even, de vader van Thijssen was natuurlijk die eerste natuurbeschermer. Ja. Heb je ooit gehoord dat in conflict kwam met elkaar? Ik heb nooit van gehoord. Ik denk niet dat mensen conflicten maakten toen over de natuur. Ja, Jo Thijssen zag zelf geen probleem. Gemerkt. Iedereen die hield van de natuur en deed zijn best om die natuur goed te houden. En ecologen, waren die al in dienst? Ecologen, daar... Ecologen, ja, nou ja. Staatsbosbeheer, daar hadden we een hele sterke band mee. Want we moesten een goed dicht bos hebben om zo weinig mogelijk windschade te hebben voor die modellen. Het was een gezond bos nodig. Het was een heel gezond bos. Het is nog trouwens een heel gezond bos, hoor. Een gezond bos in dienst van de vooruitgang. In een wereld die steeds sneller ging. Het waterloopkundig lab moest daarin mee. Annie Huisman weer van de afdeling fotografie. Er kwamen klokkaarten en zo. Dat was in het begin helemaal niet zo. Hè? Het was niet meer zo makkelijk allemaal. Ging allemaal wat. Ja, je moest zorgen dat je genoeg op. Want de deltawerken ging toen een beetje over. En toen werd het allemaal wat moeilijker allemaal. Ja, want toen eenmaal dat grote project afgelopen was, toen moesten er echt projecten binnengehaald worden ook. Hè? En toen werd er wat. We spreken over de jaren 70, 80? Ja, ik weet het niet meer precies. Nee. Maar dat ons lab, zeg maar, wegging naar Delft. Alles naar Delft ging. Dat vond ik heel moeilijk dat het wegging. Ja. Dat heb ik wel moeite mee gehad, hoor. Na bijna een halve eeuw, in 1996, viel het doek voor Buitenlab De Voorst. Omdat het grote modellenonderzoek minder nodig was. Kees Dankermond daarover. Nou, een deel van dat werk is overgenomen door de mathematische modellen, door de computermodellen. En die zijn langzaam maar zeker verbeterd. En ook zoveel goedkoper geworden dat ze toch concurrerend geworden zijn met de grote fysische modellen. Niet dat het ouderwetse modelonderzoek helemaal is verdwenen, hoor. Het Delftse waterloopkundig lab ging in 2008 over in Deltaris, ook in Delft. En daar wordt nog steeds golvenonderzoek gedaan. We worden daar ontvangen door onderzoeker Mark Klein-Breteler. Nou, we zijn hier bij het terrein van Deltaris, wat vroeger dus het waterloopkundig laboratorium was. En daar staan dus allerlei hallen waarin experimenteel onderzoek wordt gedaan. En daar staan kantoren met mensen die numerieke berekeningen maken. Dat is dus met de computer. Hè. Dat is natuurlijk tegenwoordig wel het meeste. In die toren bijvoorbeeld achter ons. Ja, in die toren bijvoorbeeld. Ja, daar zitten allemaal mensen achter computers allemaal complexe berekeningen te maken. En dan draait één zo'n som, draait dan 3 weken, weet je wel. En dan komt er een antwoord uit. En blijft er geen druppel water onberekend? Nee, precies. Zo. Daar streven we naar. En is er ook iets verloren gegaan door de computer? Dat je denkt van, ja, wacht even, dat fingerspitzengevoel, zou ik even zeggen, dat is daardoor wel minder geworden. Ja, dat is zeker. Ja, ja. Wat ik nog wel eens meemaak is dat mensen zo achter een computer zitten en alleen maar in een surreële wereld werken, dat ze vergeten dat het om echte golven gaat. En dan komen er wel eens rekenresultaten uit dat ik denk van, ja, maar heb je nou zelf eens een keer gekeken naar een golf? Zo kan die er toch nooit uitzien. Dus, de computer zegt dat dan zo is. Ja, want als je daar namelijk onzin in stopt, dan komt er onzin uit. En zo moet je natuurlijk altijd blijven nadenken. Dus fysieke modellenonderzoek met water blijft daarom nog steeds nodig. Er gebeurt hier bij Deltares in de enorme deltagoot, waarin je golven meters hoog kan opstuwen. En met miniatuurgolfjes in een enorme hal met een bassin groter dan een Olympisch zwembad. Wat we hier doen is ook echt de hele range aan golven, hoge golven, korte golven, lange golven, allemaal door elkaar reproduceren. En ze komen ook in groepjes, precies ook zoals in werkelijkheid. Hè? Dus als je goed oplet, dan zul je zien dat elke 7e golf ook weer een beetje hoger is. Hè? Want dat is dat oude gezegde van de zeelui, dat geldt nog steeds. Het ziet er heel mooi uit. Echt heel erg, ja. Het is gewoon niet echt. Het is echt. Ja, het is ook echt. Klopt precies met de werkelijkheid. En ja, dat is ook een stuk ervaring die we hier bij het Waterloopkundig Laboratorium hebben opgebouwd in de loop van 100 jaar. En nogmaals Age Hoekstra, die tijdens zijn leven meemaakte hoe Buitenlab de Voorst werd opgebouwd, weer afgebroken en nu erfgoed is. Ja, dat is inderdaad het geval. En als ik dan weer zie, dan vervult ja, dat aan de ene kant met een zekere trots dat het allemaal zo succesvol geweest is. Aan de andere kant met een zekere weemoed dat het allemaal zomaar ja, als een museum. Nou ja, daar heb je zo je gevoelens over. Die... Ja, waarom? Want kijk, dingen die... Ja, misschien kan het onderzoek elders nu effectiever worden gedaan. Of... Ja, misschien wel. Ja. Ja. En de computer is er nu, hè? Nou ja, bleek gezicht achter een computer. Die alles in een rekenmodel tracht op te lossen. Ja. Ik zou niet zo gelukkig geweest zijn als ik achter zo'n computer gezeten had. U stond met uw lieslaarzen in die modellen? Liever wel, ja. De laatste vraag is voor boswachter Martine Otte. Je mag je toch nog wel steeds te water, hè, als je wilt. Als bezoeker van dit uitnodigende, natte Waterloopbos? Nou, echt actief te water. Wat we natuurlijk nog wel geregeld voorbij zien komen, zijn kinderen die toch lekker met de laarzen door het water heen plessen. En nou, dan eens onderuit kiepen. Dat gebeurt wel. Dus wat dat betreft is het nooit verkeerd voor ouders met kinderen om even een extra kledingsetje bij zich te hebben. Je luisterde naar Waterloopbos. En nu The Cure met A Forest. We'll be right back. 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern stapt op. Ze stelt zich niet herkiesbaar en legt volgende maand al haar functie neer. De sociaaldemocraat zegt na ruim 5 jaar niet genoeg energie te hebben voor een volgende ronde als leider van het land. De komende dagen stemmen leden van haar partij over de opvolging. In oktober zijn er verkiezingen. Toen ze aantrad in 2017 was Ardern de jongste vrouwelijke premier ter wereld. Wetten en regels van de overheid zijn nog altijd moeilijk uit te voeren, staat in een rapport dat is aangeboden aan Kamervoorzitter Bergkamp. Het rapport is opgesteld door uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst, het UWV en de IND. Mensen die afhankelijk zijn van de overheid lopen daardoor steeds vaker vast en krijgen niet de hulp die ze nodig hebben, staat in het rapport. Het kan nog tot 2030 duren voordat alle gedupeerden van de toeslagenaffaire volledig gecompenseerd zijn. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Nieuwsuur. De gemeenten helpen mensen die nog op hun geld wachten en hebben daar hun handen vol aan, zegt VNG-bestuurder Heikoop. De wachttijden lopen nog extra op doordat veel mensen die zich melden helemaal geen recht blijken te hebben op compensatie. Schiphol denkt in het voorjaar weer meer reizigers te kunnen verwerken, maar dan moeten de luchtvaartmaatschappijen hun vluchten wel beter over de dag spreiden. Daarover wordt overlegd. Nu geldt er nog een maximum van 50.000 reizigers per dag vanwege het tekort aan beveiligingspersoneel. Inmiddels zijn er veel beveiligers geworven, waardoor er vanaf eind maart 70.000 mensen kunnen vliegen. Maar als luchtvaartmaatschappijen de meeste vluchten nog steeds 's ochtends laten vertrekken, dreigt de boel opnieuw vast te lopen, zegt Schiphol. Het weer nog. In het zuiden en oosten kan het flink regenen. Ook sneeuw of natte sneeuw is mogelijk. In de loop van de ochtend wordt het droog en vanuit het westen breekt de zon door. De maxima liggen vandaag rond de 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Ik neem je nog een uurtje mee. De nacht door. De nacht van NTR. Met Maartje Braam. Als tiener in West-Friesland peilde radioverslaggever Laura Kors zomer na zomer tulpenbollen. Daarover gaat zo meteen de podcast die je gaat luisteren. En verder in het uur gaan we het hebben over kunst en wetenschap. En bel ik natuurlijk weer met de twitterende wetenschapper van de week. Dan nu de podcast, want Laura Kors peilde dus tulpenbollen. En wanneer ze tijdens haar werk als Radio 1-verslaggever een Parkinson-patiënt ontmoet, die zijn ziekte waarschijnlijk te danken heeft aan de blootstelling aan landbouwgif, gaan bij haar de alarmbellen af. Want ze denkt, kan ik dit ook krijgen? Ben ik nu ook gevoelig voor Parkinson? En hoe zit het dan met haar familie, vrienden en dorpsgenoten? Luister mee naar de podcast Krijg ik Parkinson? Ik vond het altijd al verschrikkelijk en nu kon ik er ook nog ziek van worden. Elke zomer gedurende mijn tienerjaren in West-Friesland was het raak. Eerst het land op om te rapen en daarna hup de bollenschuur in om stapel na stapel tulpenbollen weg te pellen. Je pakt een bol, grijpt de wortels vast en met een ferme draai haal je ze eraf. Hoe sneller je werkt, hoe meer je verdient. Ik haatte het. Wist je dat je bovenop een blaar nog een blaar kunt krijgen? 'S Nachts droomde ik nog van die krengen. De stapel bollen werd alleen maar groter, nooit kleiner, hoe snel ik ook werkte. Het heeft jaren geduurd voordat ik tulpen weer mooi vond. Mijn naam is Laura Kors en na mijn jeugd in de bollenschuren van West-Friesland werd ik verslaggever bij Radio 1. Voor een verhaal over de relatie tussen landbouwgif en de ziekte van Parkinson interviewde ik Ger Geurts, een voormalig glastuinbouwer die Parkinson kreeg, hoogstwaarschijnlijk door blootstelling aan gif. Gedurende ons gesprek bekroop me steeds meer het gevoel dat ik met mijn opa of een van mijn ooms zat te praten. Ook zij gebruikten als tulpenbollen en bloemkooltelers bestrijdingsmiddelen in grote hoeveelheden. Pas iets later bedacht ik me, wacht even, het zou toch niet zo kunnen zijn dat ik tijdens die jaren van bollen rapen en pellen ook ben blootgesteld aan zulke hoeveelheden gif dat ik er ziek van zou kunnen worden? Ik besloot onze presentatrice Suzanne Bosman het tijdens de betreffende uitzending aan neuroloog en Parkinson-topexpert Bas Bloem te laten vragen. Ja, en dan nog even de zorgen van onze verslaggever, Laura. Die zegt, ja, ik heb in de bollen gewerkt. Moeten zij zich zorgen maken? Nou, ik snap die zorgen en ik kan die ook niet helemaal wegnemen. Ja. Het is geen garantie dat je Parkinson gaat krijgen. Maar ik kan die zorgen zeker niet wegnemen. Ja, daar werd ik dus even stil van. Ik dacht aan mijn moeder, Suzanne mijn zus, Jorrit mijn broertje, vriendinnen Monique Loes. Eigenlijk iedereen met wie ik opgroeide. Ze werkten allemaal in de tuinbouw. Ander werk was er eigenlijk niet. Een enkele, in mijn ogen, geluksvogel daar gelaten die een van de schaarse baantjes in de horeca of supermarkt kon krijgen. Lopen zij en ik nu allemaal gevaar? Is er een manier om dat zeker te weten? En wat weten we eigenlijk over de link tussen Parkinson en pesticiden? Waarom zijn die middelen niet gewoon allemaal verboden? Plus, wat als je echt Parkinson krijgt? Dit is Krijg ik Parkinson? Een podcast van Laura Kors voor NPO Radio 1 en Avro Tros. Op zoek naar antwoorden keek ik naar een uitzending van Zembla uit 2019 met de naam Parkinson op het platteland. En om eerlijk te zijn, in plaats van het krijgen van antwoorden werd mijn zorg alleen maar groter. Het centrale verhaal van tuinderszoon Jim Blom over zijn vader Ted, die op relatieve jonge leeftijd Parkinson kreeg, greep me bij de keel. De ziekte sloopte hem. Maar wat bleek? Het speelde zich af in Howard en Zwaagdijk-Oost, dorpen in het hart van West-Friesland, op slechts 4 kilometer afstand van waar mijn jeugd zich afspeelde. Op een gegeven moment gebeurt er in de uitzending dit. Ze hebben een lijstje gemaakt waarop staat wie er in Zwaagdijk en Howard, de dorpen waar ze vandaan komen, nog meer Parkinson hebben gekregen. En hier heeft Ted Blom gewoond. Hier zo. Dit is het huis van Ted Blom. Ja, het huis van Ted Blom. De oudste zus van Toos komen. Fred van Assenberg. Ludo Westrus. De oudste zus van Ton Kassen. En de jongste broer van Ton Kassen. Annemarie Groot. Vicky von Vee. Het is allemaal in een paar kilometer afstand. Ja, allemaal een paar kilometer afstand. Kinderen vinger niet op leggen. Maar wel allemaal tuinderfamilies. En die hele hier komen gewoon. Hier in het huis. Ook Parkinson? Parkinson, ja. Zoveel mensen op zo'n klein stukje met Parkinson? En dat zo dicht bij de plek waar ik vandaan kom? Met zoveel overeenkomsten, tuinbouw check, pesticidengebruik check. Misschien wordt het tijd om te vertellen waar mijn moeders familie vandaan komt. Volgens Wikipedia is het de landelijke metafoor voor een gehucht in de polder en als algemene omschrijving van een plaats zonder enig belang. Oftewel, Lutjebroek. In de jaren 60 kreeg de naam, niet zozeer het dorp zelf, bekendheid met dank aan zangeres Trea Dobbs. Hoe dan ook, het is een echt dorp tussen Hoorn en Enkhuizen in de kop van Noord-Holland. En vissen wordt er niet bijzonder veel gedaan. Wel veel geteeld. Bloemkool, bloemen. Er wonen ruim 2200 mensen, waaronder veel van mijn familie. Inclusief mijn moeder Marja, die ik besluit te bellen na het zien van de Zembla-uitzending. Want ik heb het idee dat als er in een dorp even verderop zoveel gevallen van Parkinson zijn of zijn geweest, dat dat in Lutjebroek vast ook zo zal zijn. Mijn moeder kent iedereen uit het dorp. Als er tuinders of anderen met Parkinson zijn, dan moet zij dat weten. Met mama. Hey, hallo, met Laura. Om te beginnen vraag ik mijn moeder hoe er vroeger werd gewerkt. Werden er veel middelen gebruikt? Ja, er werd gif gebruikt tegen zuur en schimmels. Vooral in de bollen. Ja, daar werd wel tegen gespoten, ja. Ja, daar hadden wij geen erg in. De tulpen werden later van het land afgehaald. En we pelden ze. En al gingen we een broodje eten. En maakten we onze vingers een beetje schoon aan de kleding die we aan hadden. Of een schort. En dan aten we lekker ons broodje. En we wisten niet beter. Zo was het min of meer ook nog toen ik in mijn tienerjaren in de bollen werkte. Dat was iets wat mijn hele familie deed. Nou, wij hebben toch wel 4-5 weken gepeld. Van 6 tot 6. van 6:00 tot 's avonds 6:00. Hoeveel jaar heeft u dat gedaan? Wij begonnen al vroeg. Ik denk dat ik een jaar of 9 of 10 was dat we al een beetje meehielpen met tulpenpellen tot een jaar of 16, 17, ja. Dus een jaar of 8, 4 tot 5 weken per jaar, zeg maar. Ja, ja. Nou, wij gingen wel eens mee met een motorschuit om bijvoorbeeld, mijn vader verbouwde toen nog uien, dus dan gingen we dat uien van het land afhalen. En dan was het warm, dus dan gingen we lekker zwemmen in de sloot. En dan zag je echt wel de flessen van bestrijdingsmiddelen, zag je in de walkant liggen, wat gebruikt was door de tuinders. En daar zwom u dan tussen? Ja, die zag je zo langs de kant wel eens drijven. En dus, ja, je kreeg wel eens een slok water naar binnen. En ja, het was lekker, het friste lekker op. Het was lekker om via dat water in te gaan, dus... Zwemmen tussen de lege flessen van bestrijdingsmiddelen? Nou, dat heb ik niet meer meegemaakt. Dan was er toch al wel iets veranderd in mijn tijd. Wist u van die link tussen landbouwgif en de ziekte van Parkinson? Nee. Nee, dat wist ik niet. Maar kent u mensen met Parkinson in Lutjebroek? Nee, ik zou het niet weten wie Parkinson heeft hier. Nee, als ik erover nadenk, dan zou ik dat niet weten. Zoals de man in de uitzending van Zembla door zijn dorp kon rijden en de huizen kon aanwijzen van alle mensen die Parkinson hebben gekregen, zo weet mijn moeder dus opvallend genoeg van geen enkel geval van Parkinson in Lutjebroek. Je zou ome Cor kunnen bellen, want die weet heel veel tuinders in Lutjebroek, kent er een heleboel die toen in de tulpenbusiness zaten. Ik denk dat dat wel handig is om ome Cor te bellen. Die weet waarschijnlijk wel meer. Heeft u zijn nummer? Want ik heb hem eigenlijk nooit gebeld, denk ik. Nee, die heeft... dat is een 0228... 51... even kijken op een momentje. Het was alweer even geleden dat ik mijn oma Cor en zijn vrouw, tante Carla, opzocht. Even hier kijken. Kan ik er nog een keer naartoe rijden? Ja. Oh, nee. Dus. Het adres was nog hetzelfde. De hoek van een rijtje van 5. Allemaal met rode baksteen en een nette voortuin. Alleen was het huis inmiddels iets groter dan het vroeger was tijdens de vele logeerpartijtjes. 25 jaar zeker. Ja, want volgens mij weet jij hier niet van. Nee, ik wist niet. Jullie hebben een hele grote uitbouw. Ja, ja, dat klopt. Na een update over mijn nichten, neef en de kleinkinderen... Tijn is al 19. ...kom ik ter zake. Hoe ging het eraan toe met pesticiden in Lutjebroek? Hoeveel werd er gebruikt? Nou, heel veel. Met spuiten en ik weet toch wel dat ik aan bollen ontsmet en was bijvoorbeeld. En dat deed ik dan ook tegen schimmelziektes en zo. Maar dat was ook een vergif. Hoe lang heeft u als tuinbouwer gewerkt? Van mijn, dat ik van school af kwam, dat ik 16 was. En toen ben ik de tuinderij opgegaan. En toen, we gingen eigenlijk al dat we 10 jaar waren, 10, 12 jaar. Toen gingen we al mee met de schuit. Toen nog met de schuit. Later is het land verkaveld vanzelf. Wat teelden jullie toen? Bloembollen. Maar vooral in het losse land bloembollen. Daar gingen we later mee naar de ruilverkaveling. Maar toen dat het land moe werd, bollenmoe, hebben we ook nog heel veel jaren bollen gebouwd in de Wieringermeer. En dat waren we niet de enigste, want dat deden heel veel tuinders. Want het land werd hier moe. De tulpen kwamen gewoon niet op. En dat was gewoon omdat er was te kort vruchtwisseling. Dus dat gewoon te kort jaren tussen het ene jaar en het andere jaar... dat die tulpen op dat land staan konden. En toen zochten de tuinders naar schoon land. Nou ja, dat was de Wieringermeer en de Noordoostpolder en noem maar op. Dat lag braak voor de bollenteelt, om het zo maar te noemen. En daar gingen toen heel veel mensen naartoe. Het voelde raar mijn oom sommige vragen te stellen. Er zitten dingen tussen die ik van mezelf eigenlijk al lang had moeten weten... na mijn hele jeugd in West-Friesland te hebben doorgebracht... Want waarom wordt het gebied bij Lisse de bollenstreek genoemd? Terwijl bij ons in de streek ook zo ongelooflijk veel bollen te vinden waren. Vanaf de jaren 40 werden hier al tulpenbollen geteeld. Ja, ja, daarvoor al. Ja. Vandaar zat de bollenveiling zat ook in Boven Kaspel. Je had een bollenveiling hier in Bovenkarspoel en een bollenveiling in Hillegom en Lissie. En dat waren eigenlijk de twee bollenveilingen. Maar hier, ja, je kon wel zeggen dat de streek, dat daar eigenlijk heel veel bollen werden gebouwd. En speciaal tulpen. Ja, want Lisse staat bekend als de bollenstreek, maar ja, in West-Friesland net zoveel. Net zoveel eigenlijk. Maar eigenlijk op het gebied van tulpen denk ik dat er in West-Friesland meer tulpen werden geteeld als in Hillegom en Lisse en zo. Want daar is de grond zandiger. En daar werden meer hyacinten geteeld en narcissen en lelies. Maar hier, de tulpenteelt was over het algemeen al weggelegd voor de streek hier, zo zeg maar. Tussen Horen en Enkhuizen. Mijn oom was dus zelf ook bollenteler. Een groot deel van zijn leven heeft hij op het land gewerkt om zo mooi mogelijke bollen uit de grond te krijgen. En daarvoor gebruikte hij ook gif. Nou ja, ik heb zelf dus nog bollen staan te ontsmetten achter het bedrijf. En dan, dat ging eigenlijk met Abulba. En dat was een middel, daar zat kwik in. Kwik is een zeer giftig, zwaar metaal dat schimmels en bacteriën doodt en inmiddels is verboden. Ik stond gewoon dagenlang, maar mijn buurjongen ook hoor, een jongen van stap, stonden we met een bad met water, gooiden we 200 liter water in. En daar gingen een paar flessen Abulba, heette dat spul toen. Maar daar zat gewoon kwik in. En daar stond je gewoon dagenlang, stond je boven een kwikbad betrekkelijk. En die kuip, daar kon dan een gaasbak in, zeg maar, en die dompelde je onder. Oh, een dompelbadje, ja, voor een gaasbak met gepelde bollen. Kuip. En als dat water dan smerig werd, na een dag, anderhalve dag, dan zat er op slot, werd dat water smerig, en dan moest dat ververst worden. En dan werd dat water, die kuip, die werd geleegd in de sloot. Met het gevolg dat twee dagen later en zo dode vissen, snoeken en zo en brasems en noem maar op. Maar daar werd niet op gelet. Wij deden dat, maar onze buurman Niek Stap, die stond aan de andere kant van de sloot. Die stond ook te ontsmetten, de bol ontsmetten en allemaal. Maar dan heeft u waarschijnlijk duizenden gaasbakken gedompeld. Zeker weten, ja. Ja. Jaar in, jaar uit. Jaar in, jaar uit, ja. Hoeveel jaar, denkt u? Ik denk dat ik dat wel 15, 20 jaar gedaan heb. De vissen dreven dood in de sloot. Maar dat de mensen die ermee werkten ook gevaar konden lopen, daar werd niet aan gedacht. Als u dat dan deed, wat droeg u voor beschermingsmiddelen? Een mondkapje, een pak, een overal? Nee, alleen een schort. Een leren schort voor. Want anders werd je nat van voor en vanzelf. En blote handen? Blote handen. Ja. Ja. En dan met diezelfde hand laten je broodje eten? Ja. Maar dan was er niks er wel. In sloot. In de sloot? In de sloot, ja. Ja. Ja, dat was ook niet goed, hè? Nee. Ja, mijn oom had lachend zijn schouders nog maar eens op. Het was gewoon zo, we wisten niet beter. Ik kom er niet helemaal achter wanneer het bewustzijn kwam dat ze zich wellicht beter moesten beschermen. Gelukkig maar dat sommige middelen op den duur verboden werden. Abulba, dat met zijn kwik voor onder meer Parkinson-achtige klachten kon zorgen, werd uiteindelijk in december 1976 verboden. Het gevaar was eerder bekend, in 1970, maar dat leidde niet meteen tot een verbod. De sector kreeg tijd om andere middelen te vinden. Zo belangrijk was het voor de telers. De instructie vanuit de overheid hoe tot die tijd om te gaan met het gif is wel even de moeite waard om te noemen. Doe de kwikhoudende vloeistof in een vat met onderin een jutezak gevuld met actieve, absorberende kool. Maak 10 gaatjes in de bodem en begraaf het op enige afstand van de sloot in de grond. Zo loopt er alleen gezuiverde vloeistof uit. 6 jaar lang was dit het officiële overheidsadvies. Wist u van de link tussen pesticiden en Parkinson? Nou, vroeger sowieso al niet. Maar ik heb er eigenlijk, die link, daar heb ik eigenlijk zelf ook nog nooit van gehoord. Nee, dat komt me niet bekend voor. Ja, dat was, toen werd er gewoon gespoten. De mensen praten niet over kanker of Parkinson of wat dan ook. Daar werd niet over gerept. Maar het was geen item ook toen. Ik merkte dus wel dat je lichaamsgeur, zeg maar, je zweet, ruikte ook een beetje naar dat middel. En ook als ik naar de wc ging, Even een praatje vanzelf. Maar voor de grote boodschap, dan rookt mijn ontlasting ook naar Abulba. Dus dan kan je nagaan dat je het inademing, maar dat het ook in je darmen terechtkomt. Dat kan niet anders, want je hangt met je snuffert boven dat bad. Maar toen is dat allemaal onderschat, zeg maar. Daarvan zijn later die middelen, die zijn eruit gehaald. Want het was gewoon zwaar vergif, waar je met je neus boven stond. En zo, toen de dochter later dacht ik van, ja, maar God, dat kon toch ook nooit, joh. Hey. Als je naar de wc ging, stond de wc naar dat middel. Dat is eigenlijk niet goed, natuurlijk. Maar daar stond je toen niet bij stil. Hadden jullie het er wel eens over van misschien moeten we een mondkapje of handschoenen? Of werd dat überhaupt ooit besproken? Nee, daar werd eigenlijk niet over gepraat. Nee. Ja, nou zeg je, dat is bijna onbegrijpelijk. Maar de buren liepen ook niet met een mondkapje voor. Nee, want dan laat ik dat weten. Had ik tijdens dat ontsmetten met die bollen waar ik het net over had, had ik ook een mondkapje voor gedaan. Het werd gedompeld met het doel om om die bol zuiver te houden. Want anders ging hij wat rotten schimmelen? Ja, dan kon hij beginnen te rotten in de grond. Ja, ja. En ongedierte, alles ging kapot. Alles ging er eigenlijk aan kapot, zeg maar. Dus het was eigenlijk een heel fijn middel daarvoor? Dat was een heel goed middel daarvoor, ja. Maar het was wel giftig. En als jullie het niet zouden gebruiken? Ja, dan is de kans heel groot dat je een mishoos kreeg. En dan ben je verder van huis. Ja, want dat is niet zo dat je dan zeggen kan van, oh, er is een halve meter bollen weg. Maar dan was er soms bijvoorbeeld zomaar 100 vierkante meter bollen was er bijvoorbeeld weg. Lutjebroek was een doorsnee dorp voor de Kop van Noord-Holland in die tijd. Behalve de tuinbouw gebeurde er niet veel. Het aantal mensen die in deze sector werkten was groot. Bijna alle zonen gingen het land van vader op. Ja, dat was alles tuindersbedrijven. Mijn vader en moeder waren tuinder. Aan de overkant had je buurman meester. Naast ons had je de buren stap. Het waren allemaal tuinders. Het was gewoon een agrarische samenleving. De wereld was klein en overzichtelijk. Iedereen had zijn officiële achternaam, maar die werd niet gebruikt. Want iedere familie had een bijnaam. Die van mijn familie had te maken met vier knopen in rode boerenzakdoeken. Die nu een soort renaissance meemaken vanwege de protesten tegen het stikstofbeleid. Zoot tuinders hadden, veel tuinders hadden een mutsje op. Maar wij vonden dat dan wel eens warmig, weet je wel. Maar mijn vader had het altijd al, zeg maar. En die knoopte dan de zakdoek met knoopjes, zeg maar. En die zette die op zijn hoofd en dat hebben we later overgenomen. En toen werd het de slachters van de zakdoeken. Want wat voor families met bijnamen waren er nog meer? Er waren slachters, dat was van de slachters van Jan Heup. Je had de slachters van de Peuten. Maar hij heette dus eigenlijk slachter, maar zijn bijnaam was Heup? Ja. En waarom? Weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Ik weet ook niet waarom de slachters van de Peuten, waarom die Peut heette. Dat weet ik ook niet. Ja, hoeveel familieslachters waren er? Nou, heel veel. Vandaar misschien de bijnaming. Ja. Naast de rode zakdoeken, Peuten en Jan Heup waren er ook nog slachters van Krulle Kees, de Ruige van Ruige Miek en Nolslachter, waarbij stamvader Nol eigenlijk geen Nol heette. Hoewel, dat weet bijna niemand meer. Tot zover de slachters. De vele familie Bakkers werden Kakstien, Skimmels, Kinnebakken, Snurken, Slokken en Knoeken genoemd. Maar het stopte niet bij families. Ook individuen kregen bijnamen. Zo was er Pietje Porno, die in de plaatselijke kroeg altijd over seks praatte. Voor het gemak werd zijn jongere broer dan maar Kleine Porno genoemd. En mijn oma, die een trotse, ijdele vrouw was, werd Miss Ellie genoemd naar de matriarch uit de serie Dallas. Kalle's vader had de bijnaam Gandhi. Maar dat komt omdat hij in Indië, Kalle's vader was in dienst. En toen was de oorlog in Indië speelde. Ja, Indonesië. In Indonesië bedoel ik, ja. En daar is hij geweest. En toen, het was een klein mannetje. En een beetje mager. En hij leek een beetje op Gandhi. Want Gandhi is India, niet Indonesië. Nee, dat klopt. Dat is India, ja. Dat maakt niet uit. Maar zodoende was Kalle's vader. Dat werd al gauw Gandhi. Mocht het nog niet duidelijk zijn, iedereen kent iedereen. Wij kennen alle Lukkebroekers en alle Lukkebroekers kennen ons ook. Zeker in het tuindersmilieu. Ik ben dan ook benieuwd of mijn oom dorpsgenoten kent die Parkinson hebben gekregen in de loop der jaren. Nou, dat kan ik niet zeggen. Ik zou bij God niet weten wie van die tuinders Parkinson heeft gehad. Ik ken niet zomaar even 3-4 tuinders opnoemen die dat je zeggen kennen van die heeft Parkinson. Maar dus u kent in Lutjebroek niemand met Parkinson? Ik zou het niet weten. Niet van de oude garde, nee. Maar ook niet... niemand... Ik zou niemand noemen kennen die nog meer Parkinson heeft. Nee. Nee, want dan had Carla het ook wel geweten. Ja. Dat is toch raar? Niemand? Terwijl er in de agrarische dorpen Houwert en Zwaagdijk zoveel mensen met Parkinson op dat lijstje stonden. Op maar 4 kilometer hemelsbreed en met zoveel overeenkomsten. In deze serie wil ik erachter komen, hoe kan het nou dat sommige mensen de ziekte wel krijgen en anderen niet? Is die link met pesticiden werkelijk zo sterk? Mijn oom heeft niks en heeft jarenlang met pesticiden, of zoals hij zelf zegt, gewoon gif, gewerkt. En hoe zit het met mijn eigen kansen? Als bollepeller gedurende al die zomers tussen mijn 11e en 17e. Tijdens de gesprekken die ik ga hebben, op zoek naar antwoorden op deze vragen, zal ik iemand tegenkomen die het wel of niet krijgen van Parkinson vergelijkt met het meedoen aan een loterij. Een heel speciale, minder leuke. Namelijk... de loterij die je niet wil winnen. Het blijkt een vergelijking waar ik gaandeweg steeds meer aan zal hebben. In de volgende aflevering ga ik eerst terug naar Bas Bloem. De expert die zijn leven in het teken van deze ziekte heeft gesteld. En Ger Geurts, de Parkinson-patiënt die de aanleiding was voor deze podcast. Zijn ziekte is niet stil blijven staan. Van beide mannen wil ik weten, wat is Parkinson en wat doet het met je? De woorden, u heeft Parkinson, dat slaat in als een bom. Je luisterde naar Krijg ik Parkinson van Radio 1-verslaggever Laura Kors. Dan nu muziek, A Song for You van Leon Russell. Life and time, I've sung a lot of songs, I made some bad rhymes, I've acted out my life on stages with 10,000 people watching, whoa. But we're alone now and I'm singing this song to you. Me is what I hope to be. I treated you unkindly, honey, can't you see? There's no one more important to me. Darling, can't you please see through me? Whoa. 'Cause we're alone now and I'm singing this song to you. Out in front and I was hiding, yeah. But now I'm so much better, and if my words don't come together, listen to the melody, 'cause my love's in there hiding someplace. Space and time. I love you for my life. You are a friend of mine. And when my life. were alone and I was singing this song. Wetenschap is overal. Kunstenaarscollectief De Onkruidenier onderzoekt hoe het landschap verandert en hoe de mensen zich daaraan kunnen aanpassen. Dat doen ze in eigen land, maar ook in Rome. Als artist in residence heeft het kunstenaarscollectief De Onkruidenier daar onderzoek gedaan naar de Pontijnse murassen. En een van hen is aan de telefoon. Rosanne van Wijk, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Hoe kwamen jullie erbij om als kunstenaarscollectief de Pontijnse moerassen te gaan onderzoeken? Ja, goede vraag. Dat komt eigenlijk omdat we al in contact waren met wetenschappers. In ons werk is uitwisseling met verschillende disciplines en verschillende vormen van experts ontzettend belangrijk. En wij wisten dat archeoloog Timon de Haas van de Rug en archeobotanist Man Schepers ook van de Rug al langer in dat gebied aan het werk zijn. En ze hebben daar ook hele interessante papers over geschreven en leggen ook daar al vaker de link tussen landschap van Italië het Nederlandse landschap. En gezien dat in onze praktijk we ook in vele verschillende landschappen in Nederland hebben gewerkt, zagen we een heel mooie manier om daarop aan te takken. En eigenlijk die Pontijnse moerassen uit te lichten en verder te gaan onderzoeken. En wat maakt de Pontijnse moerassen zo bijzonder? Ja, we noemen het nog steeds Pontijnse moerassen, maar in de jaren 30 is het in een hele grote campagne onder Mussolini volledig drooggelegd. Het was altijd een gebied wat daarin als uitdagend werd bestempeld. Moerassen, nat, veel last hadden ze daar ook van malaria. En het is dus nu landbouwgebied. En ik denk dat iedereen wel het nieuws ook heeft gevolgd het afgelopen jaar, waarin ook Italië ontzettend met droogte te kampen heeft. Waterproblematieken. Het land dat juist door velen het water oppompen om maar die landbouw vol te houden, dat ook inklinkt, net zoals in Nederland. Dat zijn eigenlijk een paar voorbeelden van thematieken die zorgen dat het een interessant, maar ook een landschap is dat ontzettend door de mens naar het hand is gezet. En daarin ook verschillende dynamieken samenbrengt, waarin we heel nieuwsgierig waren van wat is daar nou in terug te vinden, hoe kunnen we ons daartoe verhouden. En met het oog op de toekomst vooral, hoe lang is dit nog houdbaar? Ja, dus jullie waren nieuwsgierig en jullie hebben daardoor ook zijn jullie afgereisd naar Italië om daar dus echt zelf onderzoek te gaan doen. Wat hebben jullie daar geleerd over het landschap? Oh, ontzettend veel. Het is denk ik ook voor ons heel belangrijk geweest om, zoals jullie dit nou, dit kader ook al inleiden met wetenschap en kunst en wetenschap. Het was voor ons heel waardevol om die, nou ja, die interactie tussen die verschillende disciplines. We hebben 6 weken mochten we naar Rome, waarvan we ongeveer ja, de meerderheid van de tijd zaten we bij het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome. Op een prachtige plek. Ja, in, midden in de stad, die stad leren kennen. En ja, wat zo waardevol is, is omdat je daar omgeven bent met diverse wetenschappers, veel Nederlandse wetenschappers die ook onderzoek doen naar verschillende onderwerpen in Rome. En dus er zijn ook verschillende mensen die ook al bezig zijn of kennis hebben vanuit de over de Pontijnse moerassen. Dus zo kwamen we onder andere hele intrigerende bronnen tegen in de bibliotheek daar over hoe Cornelis Meijer bijvoorbeeld, een waterstaatkundig ingenieur, al ja, jaren geleden in zeg maar de 18e eeuw nou ja, ook al die Pontijnse moerassen in kaart wilde brengen. En ook plannen maakte als Nederlandse waterstaatkundig ingenieur hoe ze het zouden kunnen droogleggen daar bijvoorbeeld. Dus zo kom je eigenlijk heel veel verschillende verhalen tegen, zowel vanuit de historie als dat we naar het landschap zelf gingen. En nou, het mooie was dat we samen met Timon de Haas en Mans Schepers ook echt een week op veldwerk gingen. Dus we hebben een volle week in de Pontijnse moerassen zelf doorgebracht. En daar hebben we eigenlijk meegedraaid in een archeologische campagne. Dus we hebben in die zin ook als kunstenaar ja, die archeologische methode kunnen observeren en aan de lijf kunnen ervaren. En ja, zo liepen we dagelijks op het land van boeren scherven te zoeken. Omdat het in het kader was van hun project. En dat zoomde eigenlijk in op Romeinse nederzettingen. En ja, hebben we eigenlijk zijn we ook weer 2000 jaar terug in de tijd gegaan om ja, scherven te vinden die als sporen meer kunnen vertellen over hoe dat landschap er toen heeft uitgezien. Maar tegelijkertijd sta je na zo'n nou ja, intensieve zoektocht waarin je helemaal in de historie duikt, vervolgens met de boer zelf te praten die in de jaren 30 daar is komen wonen, die nou ja, drooglegging heeft meegemaakt in tijden van Mussolini. En zie je ook nou ja, tegelijkertijd grote groepen, vooral ook Indiaanse segmenten, daar courgettes plukken. En zie je weer die hedendaagse nou ja, landbouwsituaties. Dus ja, al die verschillende tijdlagen van jaren terug naar het nu en hoe dat met elkaar verweven is, gaf ons zoveel verschillende perspectieven op landschap en hoe we nou ja, zowel sociaal, cultureel als historisch en ecologisch daarmee omgaan, dat het eigenlijk bijna te veel is om op te noemen wat ik heb geleerd. En met al die verschillende perspectieven zijn jullie uiteindelijk dus weer huiswaarts gegaan. Hoe, ja, hoe zetten jullie nu al die kennis die je daar hebt opgedaan om in kunst? Ja, goede vraag. Ja, dat neemt bij ons in onze praktijk vaak vele verschillende vormen aan. In die zin, tijdens onze residentie hebben we veel eigenlijk gefocust op dat we het noemden als dat we toewerken naar een visual essay. Nou kan je dat heel direct benaderen, als in met beeld werken en met tekst en daar misschien een publicatie van maken of dat op die manier vormgeven. Maar we zijn ons ook gedurende dat proces heel erg gaan afvragen van ja, hoe, wat is eigenlijk een visual essay en kan dat ook iets zijn wat je kan ervaren? Dat is ook iets wat ontzettend belangrijk is in onze praktijk, zeker ook als je het hebt over het landschap. En nou ja, zoals jij ook zei in de introductie, hoe leren we meebewegen met dat landschap? Dus ja, in die zin werken we ook graag met hoe kunnen we ja, onze zintuigen daarin echt activeren. En niet te veel alleen vanuit het hoofd, maar ook echt vanuit het lichaam tot die thematieken verhouden. Dus dat is ook iets wat ons op dit moment nog bezighoudt. Dus nou, in die zin hebben we al die beelden, teksten, die zijn we eigenlijk als het ware aan het ordenen voor onszelf en maken eigenlijk bijna een soort kleine script daarvan. Van hoe beelden een verhaal kunnen vertellen. En teksten die... we hebben heel veel gepraat, uitgewisseld, veel opgeschreven. Er zitten... gelezen natuurlijk, dus er zitten ook heel veel quotes tussen. En op de langere termijn, we richten nu op zo'n 2024, 2025... werken wij toe naar een climate fiction film. En dit, dus onze ervaring in Rome voelde als een hele belangrijke stap daarin. En hoe we eigenlijk met beeld en het vertellen van een verhaal... hoe we dat vorm kunnen geven. Dus in die zin is dat nu eigenlijk de stip op de horizon waar we naartoe werken. En in de tussentijd zijn er ook heel veel andere projecten waar eigenlijk alles wat we nu hebben opgedaan weer een plek gaat krijgen. Maar ja, dat gaat toch ook vaak toch wel organisch. Dus jullie zitten nog midden in de zoektocht ook. En het zijn veel vragen. Ontzettend, ja. En heb je dan ook al een idee als collectief welk verhaal jullie willen gaan vertellen? Dat is een goede vraag. Ik denk, wij noemen onszelf ook wel ecosysteemfuturisten. En in die zin vertellen verhalen ook graag als een ecosysteem. Dus het is nooit één perspectief of één... Tuurlijk, er zit een kern in of er is iets wat je echt wil overdragen. Maar juist die verschillende verhalen en die verschillende kanten samenbrengen... dat is echt ontzettend belangrijk voor ons. Dus ik merk ook dat we nog in die ecosystemische flow zitten van diverse verhalen. En hoe informeren die elkaar? En in die zin... is dat nog een beetje ontwarren of kijken van... voor welke kies je wanneer? Want dat is denk ik ook het mooie en het interessante. We werken ook vaak in diverse landschappen. In Nederland en in dit geval in Rome. Maar het landschap, ook omdat we dan vaak buiten werken... en ook echt met mensen op pad gaan... of een performance of installatie buiten presenteren... geeft dat ook de kans om... wat vertelt deze plek en wat kan ik daarin uitlichten? En ik denk dat daardoor een verhaal op elke plek net even anders kan zijn. Maar als je uitzoomt, gaat het altijd over die grotere thematieken van hoe halen we eigenlijk de toekomst naar het nu? Om te ervaren van één ding is zeker en dat is het klimaat verandert. Maar hoe gaan we daar als mens mee om? In plaats van dat we dat... alleen maar proberen te blijven controleren en de problemen die we daarin ook opstapelen of misschien wel vooruit schuiven. Ja, en in al jullie projecten staat dan het landschap centraal. We gaan luisteren naar Oceana van Björk. Waarom heb je dit nummer gekozen? Ja, ik dacht, ik geef jullie nog wat de sfeer van de zee, maar ook de klank en hoe we als mens met onze stem en geluid daarin ontzettend verbonden zijn met onze omgeving en hoe je daarmee kan relateren. We vonden dit een ontzettend inspirerend nummer, omdat het ook alleen maar vanuit stemmen is opgebouwd. En daarmee het hele nummer is gemaakt. En in ons project Sweet Sweat, wat echt gaat over het kringloop van zoet en zout in zowel het landschap als in ons lichaam en hoe dat met elkaar verbonden is. Ja, in het kader van het project waren we ook in Rome en daar zijn we al sinds 2013 mee bezig. Maar een belangrijk onderdeel daarvan is ook een onderzoek op Terschelling bij Oerol Festival. En afgelopen Oerol hebben wij op het pad gestaan met ons publiek. En ons actief aangepast aan het landschap, eigenlijk de ecotoon tussen hoog en laag water. En tijdens laag water, we hebben het nog even rustig opgebouwd, hebben we daar met het publiek getraind om ons veel meer te kunnen inbeelden, maar ook ervaren met onze zintuigen hoe we ons tot dat landschap kunnen verhouden. En dat kan door beter te luisteren, maar ook door klank. We zijn allemaal zo talig en kunnen alles supergoed benoemen. Klank komt op verschillende manieren vanuit je lichaam. Dus op het moment dat ik een i-klank maak, dan is dat veel hoger in de mond dan bijvoorbeeld een o, wat veel meer in de halsgebied eigenlijk ontstaat. En een A is een hele lage klank. En als je op die manier klanken maakt, kan je ook misschien wel verhouden tot landschap. De hoge lagen in het landschap. Meer de O, de oceaan, de horizon. Of de A, wat misschien meer een klank ook gaat over aarde. Connectie maken met de grond. Dus ja, het was eigenlijk een heel speelse oefening die voor ons totaal nieuw was. We hebben helemaal geen ervaring met op die manier geluid of zang of klank. Maar we proberen onszelf en daarmee ook ons publiek continu uit te dagen hoe je op nieuwe manieren kan verhouden of nieuwe op andere manieren kan verhouden tot het landschap dan we tot nu toe elke keer gewend zijn om te doen. We gaan luisteren naar Oceana van Björk. Dankjewel, Rosanne van Wijk. Een van de drie kunstenaars in het kunstenaarscollectief De Onkruideniers. Je kunt hem volgen op hun website, Instagram, of kom om 8 februari naar Naturalis. Want daar zijn De Onkruideniers dan samen met bioloog Lisa Dekking. En ze geven een presentatie over de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap. One breath away. Oceania, your nimble feet make prints in my sand. You have done good for yourselves since you left my wet embrace. In 280 tekens. Iedere week wordt het account van NL-wetenschap op Twitter beheerd door een wetenschapper. En deze week kun je allemaal leuke proefjes online vinden. Want de beheerder is universitair hoofddocent scheikunde aan de Wageningen Universiteit, Bouke Albada. Goedemorgen, Bouke. Goedemorgen, Bouke. Ja, goedemorgen. Ja, ik hoor je. Ja. Heel goed. Een week twitteren. We zitten nu halverwege ongeveer. Hoe gaat dat? Ja, het is vroeg opstaan, merk ik. En het is vooral heel erg leuk. Omdat je ook heel veel leuke reacties krijgt op de dingen die je zegt. Dus het is echt genieten. En het is vroeg opstaan? Je bedoelt voor dit programma of ook überhaupt om te twitteren? Ja, nu. Maar ook wel om te twitteren. Omdat je toch, je hebt je kinderen en zo. Dus je wil op tijd toch al een tweetje eruit sturen. Om aan te geven dat je er bent. En dat mensen je in de gaten kunnen gaan houden. En had je van tevoren voor deze week bedacht wat je wilde gaan zeggen? Ik had wel een beetje een idee van dat ik ook met proefjes iets wilde doen. En iets over ons onderwijs en iets over ons onderzoek. Dus ik had wel een ruwe schets, zeg maar. Ja, om te beginnen dan met je onderzoek. Want waar gaat je onderzoek precies over? Eiwitten? Ja, dat is een van de bestanddelen van ons onderzoek. En met name hoe we die netjes kunnen voorzien van additionele functionaliteiten. En wat betekent dat? Dat betekent dat we eiwitten, die vertonen vaak een natuurlijk gedrag. Het is belangrijk om te weten dat eiwitten de werkpaden van de cellen zijn. En als we daar een additionele functionaliteit aan kunnen hangen, kunnen we ze iets anders ook laten doen. En dat is met name belangrijk bij ziektes. Heel veel ziektes worden of zijn geassocieerd aan bepaalde eiwitten die hun werk zeg maar niet goed doen. Dus als we dan kunnen ervoor zorgen dat een cellen die eiwitten opruimt, of dat die eiwitten een andere functie krijgen, dan kunnen we die ziektes gaan voorkomen of genezen, zeg maar. En je zegt eiwitten zijn de werkpaarden van cellen. Dat betekent dat eiwitten cellen gezond houden. Ja, en in stand houden. En eigenlijk alle processen die in cellen plaatsvinden, dat die gedaan worden door eiwitten. En als je daar dan vervolgens een functie aan toevoegt, aan wat voor functies moet ik dan denken? Functie dat ze bijvoorbeeld, je hebt een eiwit die doet iets wat hij niet zou moeten doen. Dan zouden we daar, een van de dingen die wij willen, is dat we daar een soort vlaggetje op zetten. Waarmee de cel kan zien, dit eiwit doet het niet, die moeten we opruimen. Dus dan wordt dat uit het systeem gehaald door het mechanisme wat al in de cel zit. En dan kan hij niet meer die nare bijwerking hebben, dat eiwit. En heb je een concreet voorbeeld daarvan, wanneer een eiwit dus niet doet wat hij moet doen? Zover zijn we nog niet, zeg maar. We hebben wel heel veel voorbeelden uit de literatuur van talloze eiwitten die we willen gaan aanpakken. Maar ik heb wel een wat concreter voorbeeld, als dat mag, van een eiwit die we een extra functionaliteit geven. En dat is een antistof, die kennen we denk ik wel, ook vanuit de coronapandemie en met die antistoftesten en zo. Zeker, ja. En wat wij nu doen is dat we een antistof nemen wat heel sterk bindt aan kankercellen. En daar plakken we een gifstofje op, zodat alleen die kankercellen dood worden gemaakt en niet gewone cellen. En dat is wel echt een wat concreter voorbeeld wat we ook echt al gepatenteerd hebben en mee verder aan het werken zijn. En hoe doe je dat dan als je er dan iets nieuws opplakt? Ja, dat is echt scheikunde. En dat is ook wat ik zelf heel leuk vind, omdat eiwit is een heel complex molecuul. Er zitten heel veel mogelijkheden om die te voorzien van bepaalde functionaliteiten. En wij gebruiken zelf een combinatie van een enzym en een heel speciaal molecuul wat we hebben gemaakt, waardoor we dat ontzettend netjes en precies op één plek kunnen doen. En dat is heel belangrijk, want als je dat slordig doet, dan maak je ook eiwitvarianten, zeg maar, die niet geen goede eigenschappen hebben. En die hele nare bijwerkingen hebben. En dat willen we niet, want er zijn al genoeg chemotherapeutica die hele nare bijwerkingen hebben. We willen juist hele schone en nette manieren verzinnen om kanker te bestrijden. En is het dan zo dat jij met je werk vooral in een laboratorium bent en met microscopen werkt? Of ga je ook echt naar de patiënten toe? Nee, wij zitten echt helemaal aan de beginkant. Dus echt in een lab. Niet zozeer met microscopen, maar wel met hele grote apparaten waarmee we naar die hele kleine moleculen kunnen gaan kijken. Maar we zijn wel bezig nu ook met een project op te zetten met bedrijfjes die wel naar die patiënten toe gaan. Dus we gaan nu die vertaalslag al wel maken. Maar dat project moet nog wel gaan lopen. Dat is nog niet nu lopend. En als dat project gaat lopen, dat zou betekenen dat alles wat jullie scheikundigen in het lab doen, dan daadwerkelijk gaat worden getest op bijvoorbeeld mensen die lijden aan kanker? Dat zou zeker kunnen, ja. Dat is wel iets waar we op inzetten. En ja, want daar moet het uiteindelijk gebeuren. En moet je laten zien dat je ook toegevoegde waarde hebt. Spannend, lijkt mij. Ja, zeker, zeker. En, maar het is ook heel erg nodig, want hoewel die... Het is best wel een heel veel ontwikkeling in de laatste jaren... voor die antistoffen die naar die kankers gaan. Maar nog steeds gaat een kleine fractie van die antistoffen die je toegediend krijgt... die komt maar op de goede plek. Heel veel blijft nog onderweg plakken aan allerlei gezonde cellen... die ook kunnen binden aan die antistoffen... En daar moeten we dus nu aan gaan werken om dat nog efficiënter te krijgen. Dus, en dat, maar dat is ook heel fundamenteel, maar wel al met een hele concrete vertaalslag naar, ja, naar de patiënt. Op Twitter deel je ook verschillende scheikundige proefjes. Wat is daar zo leuk aan? Het is vooral zo leuk om die proefjes... ik doe die ook zelf met mijn kinderen, of ik heb ze gedaan. En ik zag hoe enthousiast ze erover waren. En ik dacht, ja, scheikunde, weet je, dat is toch een beetje... lastig en een beetje complex en zo. Maar hoe kan je dat nou leuk maken voor kinderen? Daar ben ik natuurlijk al zelf ook al lang mee bezig. En ook, wat heeft mij erin getrokken? En dat was vooral dat je dingen ziet gebeuren... die je in eerste instantie niet zo één op één kan begrijpen. Of kan, ja, het kan natuurlijk wel als iemand je maar uitlegt. Maar je ziet eerst iets geks. En dan ga je erover nadenken. En dan blijkt er een chemisch proces achter te zitten. En die fascinatie of die verwondering die ik bij mijn kinderen zag... Ja, dat wil ik gewoon delen, want dat is, daar begint het, denk ik. En zie je die verwondering nu ook terug bij je volgers op Twitter deze week? Nou, voor het eerste proefje van maandag met die dansende rozijnen... heb ik ook wel een paar filmpjes al gezien. En dan hoor je op de achtergrond ook kinderen die dan zeggen... oh, kijk, hij gaat. Oh, kijk, hij doet het. En zo'n proefje is dan misschien daarvoor al een keer mislukt. Dus dan is de enthousiasme extra groot dat het wel lukt... En even voor de luisteraars die niet op het Twitter-account hebben gekeken... maar nu denken, dansende rozijnen, hoe zit dat? Wat voor proefje is dat? Oh, dat is heel simpel. Je hebt een longtank glas water. Je gooit er een paar rozijnen in. Je lost een halve theelepel soda daarin op. Echt goed oplossen, wordt een beetje troebel. Vervolgens schiet je er een goede scheut natuurazijn bij. En dan zul je zien dat die rozijnen, die worden voorzien van bubbeltjes... en die gaan dan omhoog en dan zakken ze weer naar beneden... En zo kan dat proces wel een minuut doorgaan. Dan heb je een soort lavalampachtig effect, maar dan met rozijnen. En dat is voor de mensen die dit thuis gaan proberen leuk om te zien. En ook een soort verwondering waarschijnlijk. En voor jou als scheikundige, wat zie je dan hier gebeuren? Oh, ja, je ziet dat soda is natriumcarbonaat. En als je daar zuur bij doet, dan valt het uit elkaar in water en CO2. En dat CO2 zit ook in onze priklimonade... En dat gaat aan de rozijnen zitten, waardoor ze een soort luchtflesjes krijgen, gasflesjes waarmee ze naar boven gaan. En boven aan dat wateroppervlakte vallen die CO2-bubbeltjes er weer af, deels, waardoor ze weer gaan zakken. En zo beneden pikken ze weer nieuwe op en zo gaan ze zeg maar op en neer. Wat kunnen we de komende dagen nog verwachten? Nog meer proefjes? Ja, er komt nog een proefje over een lavalamp met olijfolie, ook in een glas. Ik hou het graag bij de keuken. En ik ga vandaag iets zeggen over complicaties die je zeg maar, als wetenschapper tegenkomt. En er komt nog iets meer over ons onderzoek. Want we kunnen dat nu, die eiwitten modificeren, kunnen we heel mooi op antistoffen. Dat hebben we echt mooi onder controle. Maar er zijn zoveel andere eiwitten die we ook heel netjes willen gaan voorzien van extra functionaliteiten. En dat kunnen we gewoon momenteel nog niet goed genoeg. Dus daar zijn we ook hard mee bezig. En daar wil ik ook nog iets over vertellen. Dus dat allemaal nog komende dagen op het Twitter-account NL-wetenschap. Het wordt toch een drukke week. Ja, nou, veel plezier. Dank je wel dat je er was. Bouke Albelaar. Jullie ook bedankt. Universitair hoofddocent aan de Universiteit van Wageningen. Dank je wel. Hoi, hoi. Dan was dit de nacht van NTR voor vandaag. Zometeen vroeg met Stefan Komduur over de wet maatschappelijk ondernemen. En eerst natuurlijk het nieuws. Radio 1.